انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری نشست جو ہے آج کی جس میں لعنت لانے والے اعمال اس عنوان پر انشاءاللہ ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. تو ہمیشہ کی طرح میں مختصراً آپ کے سامنے اس بات کا اعادہ کر دوں کہ آئی آر سی اسلامی ریسرچ سینٹر اورنگ آباد کا جو ادارہ ہے گزشتہ الحمدللہ 14 سال سے زیادہ عرصے سے جو سرگرم ہے اس شہر میں, اور اس کے بنیادی مقاصد یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک, یعنی مسلمانوں تک, غیر مسلمانوں تک عام کیا جائے. نیز اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں اس کا مدلل ازالہ کیا جائے, اور خصوصاً اسلام کی تعلیمات کو جو ہے تمام انسانیت تک اس کو بہترین انداز سے اور جو بھی جدید وسائل ہیں ان کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے. اور اس کے علاوہ اسلامی ریسرچ سینٹر بہت سی سرگرمیوں میں, بہت سے جو ہے فیلڈس میں سرگرم ہے, جس میں سے قابل ذکر میں 2-3 چیزوں کا انشاءاللہ مختصراً ذکر کروں گا. جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا بیت المال ہے جس میں لوگوں کی عطیات صدقات اس قبول کیے جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے خدمت خلق کا کام بھی جو ہے انجام دیا جاتا ہے. اسی طرح دین کو پھیلانے میں بھی اس چیز کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام ریسرچ سینٹر کی جانب سے ویکلی اور منتھلی اور اسی طرح سالانہ جو ہے دروس منعقد کیے جاتے ہیں, جس میں قابل ذکر جو درس ہے وہ اتوار کا یعنی سنڈے کا جو ہفتہ واری درس ہے جو کہ اسلامک ریسرچ سینٹر پہ ہوتا ہے صبح 10:30 بجے سے, اور وہاں پر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب لوگوں سے ہر ہفتہ جو ہے مخاطب ہوتے ہیں. اس میں خواتین کے لیے بھی علیحدہ بیٹھنے کا نظم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے بہت سے مختلف علاقوں میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے دروس منعقد کیے جاتے ہیں. نیز بہت سے ایسے بھائی ہیں جو دروس منعقد کرتے ہیں اور اس میں اسلامی ریسرچ سینٹر کی جانب سے مقرر حضرات جو ہے اپنے خدمات انجام دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی تفصیلات جو ہے والنٹیئر سے یا اسلامی ریسرچ سینٹر کے آفس پر رب قائم کر کے حاصل کریں, تاکہ رمضان کے بعد بھی جو یہ دروس جاری رہتے ہیں سال بھر آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر جو ہے خواتین کے لیے بھی نظم رکھا جاتا ہے, خواتین بھی اس دروس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور الحمدللہ اس کے علاوہ بہت سے ونگس ہیں جس میں اسلامک ریسرچ سینٹر جو اپنی خدمات انجام دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوتی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جس میں ہندوستان کے جو ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات انہیں بہم پہنچائی جاتی ہیں. یہ مختصر سی جو ہے تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے اسلامک ریسرچ سینٹر کی رکھی. جی انشاءاللہ, تو ابھی انشاءاللہ ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلا جو عنوان ہے اس پر میں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس سے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کی جو ہے 7ویں نشست میں جمع ہوئے, 7th سیشن میں, اور 7ویں نشست کے دوسرے حصے میں جو ہے ہم جو ہے داخل ہوئے ہیں. اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کے سامنے وہ اعمال جو لعنت لے کر آتے ہیں، وہ اعمال جن کو عام زبان میں کہیں گے ہم لعنتی اعمال ہوتے ہیں، اور یہاں وہ اعمال جن سے لعنت آتی ہے، اس سے مراد یہ کہ وہ اعمال جس سے اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت اس انسان پر ہوتی ہے، وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس درس میں وہ اعمال میں نہیں رکھوں گا جن فرشتوں کا تذکرہ ہے، صرف وہ اعمال دیکھیں گے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے لعنت بھیجی ہے۔ اس کا معنی کیا یہ بھی سمجھ لیں، اللہ اور اس کے رسول صرف انہی اعمال پر لعنت بھیجتے ہیں جو اول حرام ہو اور حرام میں اتنے زیادہ شدید ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پھر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ تو گویا اگر کسی عمل کے تعلق سے کتاب اور سنت میں یہ آتا ہے کہ اس پر لعنت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال سب سے پہلے تو حرام ہے، اور حرام اتنا شدید حرام ہے، اتنا زیادہ حرام ہے کہ اس کی حرمت اور حرمت کی زیادتی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو وہ اعمال جن پر لعنت بھیجی گئی ہے یہ وہ حرام اعمال ہے جو حرام تو ہے ہی، لیکن حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو اتنے شدید ناپسند ہیں، حالانکہ حرام بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لعنت کیے گئے اعمال وہ حرام اعمال ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اتنے شدید ناپسند ہیں کہ یہ بد دعا دی جاتی ہے کہ تو رحمت سے محروم ہو جا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے محروم ہو جانا، تو یہاں اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا ایسا حرام کام جو اتنا شدید اور زیادہ حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس حرام کے کرنے والے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور رسول کا لعنت بھیجنا یہ معنی میں کہ رسول دعا دیتا ہے یا دعا کرتا ہے یا بد دعا، جس کو عام زبان بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس حرام کے ارتکاب کرنے والے کو تو رحمت سے محروم کر دے۔ تو جب کسی عمل کے تعلق سے لعنت کا لفظ آئے تو اس کو معمولی اور مذاق کبھی مت سمجھیے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اور جس دور سے جس کو ہم کہیں گے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں حرمت کردہ چیزوں کو بہت معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور ایسا حرام کام جس کے لیے بد دعا بھی کی گئی، جس کو لعنت کہا جاتا ہے، وہ کام اتنے معمولی ہو چکے ہیں، اور حرام کاموں کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں، جس کو عام زبان میں کہیں گے کہ چلتا ہے، جینے کا طریقہ ہے، اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، کیا تم کون سی دنیا کی بات کر رہے ہو، اس دنیا میں تو اس کے بغیر چل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رشوت کا معاملہ ہو، سود خوری کا معاملہ ہو، والدین کی نافرمانی کا معاملہ ہو، اسی طرح شراب منشیات اور نشے کا معاملہ ہو، اسی طرح جو ہے بہت سارے حقوق العباد میں حق مارنا ہو، چاہے والدین کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ٹھیک ہے، مانگنے والوں کا، وہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، عام زبان میں کہوں تو بہت ایزی لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چلتا ہے ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، اور یہ بھی تصور کرتے کبھی کبھار کہ اگر یہ اعمال واقعی میں لعنتی ہے یا غلط ہے تو تھوڑے دن کا عذاب بھگت لیں گے، چلو دنیا بھی سنور جائیں گے اور آخرت بھی بنا لیں گے۔ مطلب کچھ لوگ گناہ اس لیے بھی کرتے حرام کام کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا کر لیے تو دنیا بھی عائش میں گزار لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جلیں گے، نکل کے آ جائیں گے اور پھر تو جیسی زندگی ویسی چلیں گی۔ تو میں ایک بات بتا دوں، جو لوگ اس بنیاد پر حرام کام کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر جہنم میں جا کے آ جائیں گے، یاد رکھیے یہ تکبر کی بنیاد پر گناہ ہے، اور ایسے شخص کو اللہ جنت میں نہیں ڈالیں گا پھر، یاد رکھیے۔ دوسرا جو تکبر کی بنیاد پر نہیں، کسی وجہ سے گناہ کر لے رہا ہے، بخشش کے چانسز ہے، لیکن جس بات کو اللہ کہہ رہا ہے حرام ہے تو ہم کیا بول رہے ہیں، تھوڑی سزا دیں گے نا اللہ، منظور ہے چلو سزا دے دو اور ہم کو ڈال دینا جنت میں۔ تو یہ تکبر کی بنیاد پہ ہم کراس کر رہے باؤنڈری لائن، جس کو عام زبان میں کہوں تو اگر آپ کے لیے قانون بنایا جائے کہ اس قانون کو توڑو گے تو فائن لگے گا، تو اگر آپ یہ کہے کہ چلو فائن لیتے جاؤ قانون توڑنے دو میرے کو، چلو فائن لیتے جاؤ قانون توڑنے دو، تو پھر اس سے فائن نہیں لیا جائے گا، اس پر اس سے سخت قانون لاگو کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے، قانون کو توڑنے کی سزا دی جا رہی ہے، وہ سزا بھگتنے کو تیار اور کہہ رہا چلو میں بھگت دوں گا، مجھے گناہ کرنے دو، تو اس کا مطلب وہ کبر، تکبر کی بنیاد پر کہ اللہ نے حرام قرار دیا نا، تھوڑے دن جہنم میں ڈالیں گا اور کیا کریں گا، چلو تو یاد رکھیے اللہ پہ کوئی تیری اور میری زور زبردستی نہیں ہے کہ گناہ کر کے یہ کہوں کہ اب ہو گیا نا سزا ڈال دے، وہ اللہ کا فضل ہوں گا تو ڈال دیں گا، اور اللہ انہی پر فضل کریں گا جس سے گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، اور گناہ ہوتے بھی ہے تو انجانے میں ہو جاتے ہیں، اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو سخت توبہ کر لیتے ہیں، توبہ تو نسوہ کر لیتے ہیں، سچی معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس گناہ کو نہیں دہراتے ہیں۔ لیکن ہرگز کبر کی بنیاد پر اس کی دلیل دیتا ہوں، یہودیوں نے تکبر کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کہا اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کتنے دن جائیں گے، انبیاؤں کے خاندان سے ہے نا، بھگت لیں گے سزا، نکل کر چلے جائیں گے۔ تکبر کی بنیاد پر حق کا انکار کیا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں گناہ ہو جائے سزا ملیں گی الگ بات ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پر چلو دے دیں گے اللہ سزا تھوڑے دن، کیا ہوتا، ارے بھائی یہ حرام حرام میں کو معلوم کیا ہوگا، زیادہ زیادہ اللہ سزا دیں گے تھوڑے دن، ذرا سوچیے تو صحیح، 50,000 سال کے برابر جس جگہ کا ایک دن ہو، اللہ نہ کرے اگر ایک شخص کچھ دنوں کے لیے بھی چلا جائے تو اندازہ لگائیے 50,000 ایئرس کے اکویولنٹ ایک دن، ایک اگر دن ہو کہیں کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے معمولی سزا ہے؟ دنیا کی 50,000 سال کی زندگی اندازہ لگائیے، سردی زیادہ ہوگی تو پریشان، سردی کم ہوئی تو پریشان، گرمی بڑھ گئی تو پریشان، گرمی کم ہوئی تو پریشان، کھیتی جو کرتے معلوم گرمی کم ہونے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بارش زیادہ ہوگی تو پریشان، بارش نہیں ہوتے پریشان، سردی زیادہ ہوگی تو جلد خراب ہو جا رہی، گرمی زیادہ ہوگی تو جلد جو ہے فلاں ہو جا رہی فلاں، مطلب دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں 50-60 سال اس موسم کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جہنم کے بارے میں یہ سوچنا یا تھوڑے بہت گناہ کر لیں کیا ہوں گے تھوڑے دن جلیں گے، اگر تھوڑے دن بھی اندازہ لگا لے تو 50,000 سال کے برابر ایک ایک دن ہے، 50,000 ایئر کے اکویلنٹ ایک ایک دن ہے، سنگل ڈے ہے، اندازہ لگائیے تو کوئی معمولی ہے یہ عذاب، 50 سال کی زندگی کتنی محال ہوتی گزارنا، اور اتنی آرام دہ حالت کے اندر۔ تو یاد رکھیے کبر کی بنیاد پر ہم جو ہے گناہ نہ کریں۔ ایک روایت آتی صحیح بخاری کی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سارے لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اچھی باتیں پوچھتے تھے، اور میں ہمیشہ جا کے فتنے اور فساد کی باتیں پوچھتا تھا، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، مطلب سارے لوگ آ کر پوچھ رہے نماز پڑھے تو کیا، روزہ رکھے تو کیا، اور یہ آ کے پوچھتے تھے نہیں کرے تو کیا فلاں، مطلب وہ فوراً فتنے کے بارے میں پوچھ لیتے تھے، اور وہ کہتے کہ میں ہمیشہ آپ سے سر شر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا تھا تاکہ کہیں وہ مجھ سے ہو نہ جائے، اس لیے میں وہ پوچھتا تھا، مطلب سارے لوگ اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے پوچھتا تھا تاکہ، کیوں پوچھتا تھا، تاکہ میں جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤں، یا کہیں لاعلمی کی وجہ سے میں اس میں چلا نہ جاؤں، مطلب معلوم نہیں اور وہ عمل کئی سالوں تک کرتے رہے پھر پچھتاوا ہو رہا، تو میں شر پوچھتا تھا، لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیا کرنا ہے اور میں پوچھتا تھا کیا نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی شر کے تعلق سے سوال کرتے تھے جبکہ لوگ خیر کے تعلق سے سوال کرتے تھے۔ اسی طرح آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں حرام کو ہم نے بڑا ہی معمولی سمجھ لیا، آئیے اب لعنت کسے کہتے ہیں اس کو جان لیں۔ لعنت کا لغوی ڈکشنری میننگ ہے دور کرنا، دور کرنا، اور اصطلاحی معنی مطلب جس کو کہیں گے ٹرمینالوجیکل میننگ، اصطلاح میں شریعت کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا لغت کا جس کو کہیں گے ٹرمینالوجیکل میننگ، اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، عام معنی ہے دور کرنا، اور اسلامک ٹرمز میں اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ اس کی مثال ہے شیطان ملعون، جس پر لعنت ہوئی اس کو ملعون کہتے ہیں، لعنتی، شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، ملعون ہوا، اللہ کی رحمت سے قیامت تک کے لیے محروم ہو گیا، اور قیامت کے دن بھی محروم ہوں گا، اور وہ خود اور اس کا حزب، اس کا ٹولہ، اس کے ساتھ جو لوگ تھے سب لیکن من اصحاب السعیر، سب بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو شیطان ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، اور جب ایک فرد کسی فرد کو کہتا ہے، ایک انسان کسی انسان کو کہتا ہے تجھ پر لعنت ہو، تو اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ تجھ کو رحمت سے دور کر دے، اور اگر اللہ کی لعنت ہے معنی اللہ رحمت سے تجھے دور کرتا ہے یا ایسے انسان کو دور کرتا ہے، اور رسول کی لعنت کا معنی رسول بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، اس پہ تو کرم فضل مت کرنا دنیا اور آخرت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن لعنت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے، لعنت کو کسی پر بلا وجہ نہیں بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ لعنت جب کسی پر کوئی بھیجتا ہے وہ لعنت جاتی ہے، اس سے ٹکراتی ہے، جب وہ آدمی ویسا نہیں ہوتا ہے، اس کا لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، آسمانوں کی طرف نکلتی ہے، آسمانوں کے دروازے لعنت کے لیے بند ہوتے ہیں، زمین پر آتی ہے اور اسی انسان کو لگ جاتی ہے جس نے لعنت کی تھی۔ تو اگر آپ کسی کو بیجا لعنت کرتے ہیں تو بیجا لعنت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ لعنت قبول نہیں ہوتی اور کرنے والے پر آ کر واپس لگ جاتی ہے، لعنت الٹی پڑ جاتی ہے عام زبان میں کہوں تو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کسی پر یوں ہی لعنت نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں فرمایا کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اگر تم ان گناہوں سے بچتے رہو گے جو کبائر ہے، اور لعنتی اعمال سارے کبائر ہے، کبائر میں حرام میں سخت بڑے، مطلب کبائر میں اور بڑے اور سخت حرام گناہ ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ہم نے جن کبائر سے تمہیں بچنے کا حکم دیا، اگر تم بچتے رہو گے نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایسی داخل کریں گے جو عزت والی جگہ ہو، مطلب تمہیں جنت میں داخل کریں گے. تو اگر ایک انسان اللہ کے رحمت چاہتا ہے، چھوٹے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو حرام کاموں سے بچے، لعنتی کاموں سے بچے، اس لیے کہ لعنتی کام حرام میں سخت درجہ رکھتے ہیں. اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے لائی ہے تاکہ ہم وہ کریں. اور جب اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کا وعدہ کر دیا تو یہ وعدہ سچا اور پورا ہونے والا ہے. تو اگر کسی کو کہہ دیا جنتی ہے تو سچا وعدہ ہے، جنت میں جائیں گا. تو اگر کسی کو کہہ دیا یہ لعنتی ہے تو وعدہ سچا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا. یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل اور فکس اور طے ہے. میں اس لیے بات بھی رکھ رہا ہوں، ارے نہیں اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے نا، تو ہم کو جو ہے معاف کر دیں گا. ہاں یقین اللہ بڑا رحمان رحیم، مطلب معاف کرنے والا، انتہائی بخشنے والا، ودود انتہائی محبت کرنے والا، رعوف بخش دینے والا، غفور معاف کر دینے والا، بہت ساری صفات وہ ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہی رب نے جو ہے مختلف دیگر صفات بھی اپنے تعلق سے بیان کی ہیں. قہار ہے نا، خیر ڈال سکتا ہے، جبار ہے، سخت پکڑ سکتا ہے، اسی طرح محیط ہے، اعمال کے اعتبار سے ہم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے نا. ان نبش ربی کا لشدید، تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اگر ہم صرف بولیں گے نہیں اللہ معاف کر دیں گا، تو اسی رب نے لعنتی اعمال حرام اعمال بھی تو کیے، جب اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو گرفت بھی تو کر سکتا ہے نا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے بچنے کی کوشش کرے اور اسلام کے دائرے میں کام کرے. آپ اسلام کے دائرے میں کام کریں گے تو کبھی مت سوچیے آپ کہ کبھی آپ رزق میں یا دنیا میں پیچھے رہیں گے. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. یہ غلط فہمی ہوتی، نہیں نہیں اگر ہم اسلام پہ چلے نا تو شاید روزی میں کمی ہو جائیں گی، دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. وہ نسل، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، ان کے ایمان لانے کی اور نبی کی بعثت سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی دنیا کے اندر، اور کیا مقام تھا بتائیے مجھے. جن کو آج ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، اسلام سے پہلے کیا ان کی حیثیت اور کیا ویلیو تھی. نہ ان پر قیصر حکومت کرنا چاہتا پرشین جو ہے رومن امپائر، نہ ان پہ خسرو حکومت کرنا چاہتا، نہ پرشین امپائر ان پہ، لوگ ان سے دور بھاگتے تھے ان کی جہالت کی وجہ سے. انہی میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، اس نبی نے انہیں تعلیم دی، انہیں اسلام سکھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کے رہنما اور لیڈر اور حکمراں اور سلطان اور خلیفہ اور جو ہے انسانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور عربی زبان اور علم دینے والے لوگ بن گئے. تو اسلام نہ دنیا میں پیچھے کرتا ہے آپ کو، نہ آخرت میں پیچھے کریں گا. یہ دنیا میں بھی آگے بڑھانے والی چیز ہے، آخرت میں بھی آگے بڑھانے کی والی چیز ہے. تو حرام چیز کو اس لیے مت کیجئے کہ میں اس سے شاید آگے بڑھ جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہ جس چیز کو ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ ترقی کی اور ہمیں آگے لے جانے کی کبھی بھی وجہ بن سکتی ہے. آئیے وہ کام جس کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ کیا ہے، چند باتیں، چند اعمال آپ کے سامنے آج میں رکھتا ہوں. سب سے پہلا عمل جس کو انسان کرنے سے اللہ کی، اس کے رسول کی اور لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ ہے انسان کفر کا اور شرک کا ارتکاب کرے. کفر اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر کا معنی ہے حقیقت کو، سچ کو، ستیہ کو انکار کر دینا، نہیں ماننا، ڈینائی کرنا. اور اسلام یہ سب سے بڑی حقانیت حق ہے، یاد رکھیے. اس کو جو ڈینائی کرے گا تو اس پر لعنت ہوتی ہے، اس کا انکار کرنے والے پہ لعنت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 161 اور 162 میں فرمایا اور کہا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حق کا جاننے کے باوجود، اللہ فرماتا ہے، اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئك عليهم لعنة الله، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. تو کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والا انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے. تو ہم اپنی نفس کو ہر قسم کے شرک سے اور کفر سے پاک کرے، صاف رکھے، ورنہ ہم بھی اس لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی دی وہ بھی لعنت ہی عمل، اس پر لعنت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کی، اللہ تعالیٰ کی شخص پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی لعنت لانے والا عمل ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جس چیز سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچے، اس حرام سے بچے جس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، شرک اور کفر ہم نہ کریں، اور ہر قسم کے شرک کو جانیے کیا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم سے یہ عمل نہ ہو۔ اور شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے جس میں میں نے پورے قدیم اور جدید شرک جو لوگ کرتے تھے اور کرتے ہیں ان کو گنوانے کی کوشش کم و بیش 25 اقسام کے شرک جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں میں نے اس میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھیں، جانیں، شرک کی حقیقت کو سمجھیں، کفر کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے، دوسرا وہ کام جس سے کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے یا انسان پر لعنت ہوتی ہے، وہ کیا کام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا، ایڈیشنز کرنا، اس میں بڑھانا، یاد رکھیے، جس کو ہم تحریف کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کو بڑھا دینا۔ اور جس کی اگر مثال لینا ہے تو یہودی تھے جنہوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی، اضافہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے زنا کیا، اب جب اس کو، یہودی تو جانتے تھے کہ ہماری کتاب میں اس کی سزا سنسار ہے، سزا موت ہے، سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں شاید کچھ رعایت مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورت لائے گی تو آپ نے کہا تمہاری کتاب میں جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ میرا بھی ہے، تورات کا جو فیصلہ میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا تورات میں تو کوئی فیصلہ نہیں اس کے بارے میں، تو کہا ٹھیک ہے لاؤ تورات۔ تورات لائی گئی، جب تورات لائی گئی اور ایک آدمی جو اس کو پڑھتا تھا، چونکہ تورات عبرانی زبان میں تھی اور یہ عربی زبان جانتے تھے اور عام یہودی عبرانی نہیں جانتے تھے، اب ان کے علماء لائے گئے۔ اب کیا کیا اس آدمی نے جو پڑھ رہا تھا تورات، پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ جو عورت جو ہے زنا کرے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے پڑھا جو عورت یا جو مرد زنا کرے اسے سنسار کر دو، لیکن اگر مالدار ہو تو کچھ لے کر چھوڑ دو۔ تو ایک صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو ذرا اسٹاپ کرو بولنا، اور وہ بتاؤ بولنا کہ مالدار ہو تو چھوڑ دے کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جب پڑھا گیا تو اس میں وہ لفظ ہی نہیں تھا، مالدار ہو تو چھوڑ دے، اس نے اضافہ کر لیا، کیوں؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے، ایڈیشن کیا، تحریف کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، پڑھنے لگا، اور ہو سکتا ہے دو الگ الگ حصے ہوں، دوسری بات یا ایک ہی قصہ ہو، پہلے یہ پڑھا بعد میں۔ اس نے کیا کیا، جو یہودی ربی پڑھ رہا تھا پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے جہاں سنسار کی آیت تھی اس پہ انگلی رکھ کے اس کے اوپر کا پڑھ رہا اور اس کے نیچے کا پڑھ رہا ہے، مطلب تحریف دیکھیے، اس نے تورات کی اس آیت پہ انگلی رکھ دی اور اگلا پڑھ رہا اور پچھلا پڑھ رہا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس سے کہو یہ انگلی ہٹا کے پڑھے، جب انگلی ہٹا کے پڑھے تو لکھا ہوا تھا جو زنا کرے اسے، جو شادی جن کی نہیں ہوئی مرد عورت کی وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں تو اس کو کہتے زنا، ٹھیک ہے؟ تو کہا اس نے زنا کیا تو سنسار کر دو۔ تو یہودی اپنی کتاب میں کیا کرتے تھے، تحریف، زیادتی، کیوں کرتے تھے؟ ثمنًا قلیلًا، تھوڑا سا کچھ قیمتی چیز کمانے کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کبھی کبھار، چونکہ اللہ کی کتاب کی تو اللہ نے حفاظت لے لی، قیامت تک ذمہ داری لے لی کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو اتارتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے معنوں کو بھی تبدیل کرنا تحریف میں گنا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے علماء کا قول نہیں، کچھ علماء کا یہ قول ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا 6 لوگ ایسے جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مطلب جن پر میں خود بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ لعنت کرتا ہے۔ میں 6 نہیں رکھوں گا چونکہ ایک بعد میں آتے جائیں گے باقی 5 بھی۔ تو اس میں آپ نے فرمایا اور کہا، ایک وہ جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرے، ایڈیشنز کرے جو اس میں نہ ہو، اور اضافے کے لیے علماء لکھتے ہیں الفاظ کا اضافہ بھی ہے اور ساتھ میں الفاظ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس چیز کا بھی اضافہ ہے کہ معنوں کو بدل دے، حالانکہ اس کتاب میں یا اس معنی کو یا اس معنی میں وہ کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ کام جس سے کرنے سے لعنت ہوتی ہے انسان، وہ حرام کام جس سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے نبی کی یا فرشتوں کی، ان میں تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ آپ کہیں گے ماشاءاللہ مسلمان کون تقدیر کا انکار کرتا ہے، یہ تو اسلام کا چھٹا پلر ہے، چھٹا ستون ہے، آمنت باللہ و ملائکتی کتبی رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان کی، اچھا ہے یا برا ہو کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایمان ہے۔ اب اس میں ہم کیا کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تقدیر پر ایمان میں، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اب انتقال ہو گیا، دواخانے نہیں لے گئے تو کیا بولتے، بہت سارے لوگ دواخانے لے جاتے تو بچ جاتے تھے، کیسے بچتے تھے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے، اللہ نے جب موت لکھ دی ہے تو کیسے بچتے تھے وہ مجھے بتائیے، اور کون بچا سکتا تھا بتائیے؟ تو یہ بول دیتے ہیں باتوں باتوں میں، گھر میں چوری ہو گئی، اتنے مالدار لوگ ہیں محلے میں، اللہ کو ہمارے گھر ملا تھا کہ چوری کے لیے، وہ تقدیر تھی آپ کی، اللہ آزما رہا ہے اس کے ذریعے، اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں نا، وہاں ڈاکے نہیں پڑ رہے، وہاں چوریاں نہیں ہو رہی، سب کو اتنے بچے، وہ تو نہیں مرتے، ہمارا ایک ہی بچہ تھا اللہ نے ہم سے وہی چھین لیا، تقدیر کو کوسنا ہی، تقدیر کو برا بلا کہنا ہے. یا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے تقدیر میں لکھے نہیں ہے، وہ خود بخود کرتا ہے، یہ اچھائیاں لکھی ہوئی ہے، برائی لکھی ہوئی نہیں، اچھائیاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، برائی نہیں ہے، تو برائی جو کر رہا ہے انسان خود سے کرتا ہے، اچھا ہے تقدیر میں، ایسا نہیں ہے. والقدر خیر ہی و شر ہی، اچھا اور برا دونوں اللہ کی طرف سے. اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ برا کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھیے بات ایک ہے، سکہ ایک ہے، دو پہلو ہے. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، چور نے چوری کی تو چور کے لیے چوری کرنا دنیا میں اعتبار سے خیر ہے نا، اس کو تھوڑا فائدہ ہو گیا، پیسے چرا لیا، اور جس کے گھر چوری ہے اس کو کیا ہوا؟ شر، ارے میرے گھر چوری ہو گئی. تو چور کا چوری کرنا چور کے لیے خیر اور سامنے والے کے لیے شر، چیز ایک ہی ہے، پہلو تو ہے لیکن چور کے لیے خیر، سامنے والے کے شر. اب چور پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹا گیا، چور کے لیے چوری شر اور مالک کے لیے خیر، اس کا پیسہ واپس مل گیا اس کو، چیز ایک ہی ہے، چینجز نہیں ہے اس میں، پہلو لیکن دیکھیے اس کے، چور نے چوری کی اس کے لیے فائدہ، سامنے والے کے لیے نقصان، چور پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا اس کے لیے نقصان، سامنے والے کے لیے واپس فائدہ اس کے مالک کو، چیز ایک ہی ہے. اللہ اس لیے آزماتا ہے، اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں. اگر میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں کہ دیکھیے میں ذرا مصیبت میں ہوں، پریشان حال ہوں، اور یہ میرے جیب میں ایک پیلا ٹکڑا ہے، 2 تولے کا ہے، آپ پلیز اس کو لے لے، 23,000 تو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ 20 سے لے لے اور 40,000 دے دو، تو آپ بولیں گے ارے فیض بھائی شرمندہ کیا کرے، لائیے دیجیے، لیجیے 40,000 روپئے. آپ بولیں گے ارے فیض بھائی آپ واقعی میں پریشان ہیں، تو گروی رکھوں یا کیا کرنا ہے؟ نہیں میں آپ کو بیچنا چاہ رہا. اچھا ٹھیک ہے پھر تھوڑا جانچ لیتے ہیں. میرا بھروسہ نہیں ہے، میں نے لایا اور آپ جانچ رہے، اتنے لوگوں کو تقریر دیتا میں، لوگوں نے اتنا میرے کو فلاں سنے، نہیں فیض بھائی وہ سب ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہے جانچ، جب آپ سچے ہیں تو جانچنے میں کیا ہے؟ تو دنیا میں بھی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا کسی چیز کا ہم جانچتے ہیں، تو جب ہم بھی کہتا ہم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے تھوڑا سا آزمائش سے گزر جاؤ. تو یہ آزمائش کو ہم شر سمجھتے ہیں لیکن وہ خیر ہے آخرت کے اعتبار سے، اس بات کو یاد رکھیے. ہر آزمائش، زندگی، موت، بیماری، اچھائی، سب خیر ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے بندے پہ اللہ آزمائش لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے آخرت میں ملیں گا تو اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا، چونکہ آزمائش سب دھل جائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ بہت بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے یا جھٹلانے والے پر اللہ تعالیٰ کی، میری اور ہر نبی کی لعنت ہو. یا لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، میری آپ نے فرما رہے اور ہر نبی کی لعنت ہے کس پر؟ جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے. تو ہمیں تقدیر پر ویسا ہی ایمان لانا چاہیے جیسا اس پر ایمان لانے کا حق ہے. یاد رکھیں وہ آگے، وہ کام جسے کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کاموں میں سے ایک کام ہے کہ نبی کی نافرمانی کرنا، اس سے انسان پر لعنت آتی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، جو ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس پانی کا جو حصہ ہے وہاں مجھ سے پہلے مت پہنچنا، یا اس کو اپنے قبضے میں مت لینا، چھوڑ دینا. لیکن کچھ منافق بھاگتے ہوئے گئے اور حکم کے خلاف، نبی نے نہیں کہا تھا، معصیت بولتے ہیں، جو گناہ کیا، غلط الٹ کام کیا، فوراً پہنچ گئے اور حکم کے خلاف ورزی کی، بلکہ نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ وہاں پہنچ کر پانی پر قبضہ بھی کر لیا. اللہ کے رسول نے کہا تھا قبضہ مت کرنا پانی پہ، چھوڑ دینا اس کو، قبضہ کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایسا کیا. تو اس سے علماء لکھتے ہیں ہر وہ کام جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر یا ان کے حکم سے ہٹ کرو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یاد رکھیے لعنت، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہو، اللہ تجھ کو محروم کر دے رحمت سے، یہ معنی ہے. نبی کا لعنت بھیجنا محرومی، مطلب رحمت سے محروم ہونے کی بد دعا ہے. تو نبی کی معصیت کرنا یہ لعنتی عمل ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی تھی. اسی طرح وہ کام جس سے کرنے سے انسان پر جو ہے لعنت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سنت کو ترک کر دے معمولی سمجھ کے، یا یوں ہی بس کیا ضروری تھوڑی ہے، سنت کو ترک کر دے، یہ لعنتی عمل ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پچھلی روایت میں بات واضح ہے کہ انہوں نے معصیت کی، سنت کے خلاف کام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ اسی طرح جو ہے بدعت کو رواج دینے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ بدعت سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا کام، ایسا کام جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اس کو ثواب سمجھ کے اگر ہم کریں تو وہ بدعت ہے، اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے دن، مہینے، گھڑیاں، سالوں کے اعتبار سے پتہ نہیں لا تعداد بدعتیں ایجاد کر دی ہیں۔ اور کوئی بدعت کہے تو ہنستے بھی رہے، نہیں بدعت تھوڑی رہتا تھا کچھ بھی، تم تو کچھ بھی بولتے، ہر چیز کو بدعت بدعت کرتے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس سے زیادہ اور کم ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو بھی زیادتی اور کمی کرے گا وہ بدعت کرے گا۔ تو بدعت کو رواج دینا ٹھیک ہے، اس لیے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو اپنا ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ جس نے بدعت کو ایجاد کیا، نئی نئی چیزیں دین میں نکالی، اور اس کے بعد بدعتی کو پناہ بھی دیتا ہے، رکھتا بھی ہے یا کھلاتا اور پلاتا بھی ہے، اس کا ٹھکانہ دیتا ہے اس کو، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس روایت میں یہ مسند احمد کی آپ نے فرمایا کہ اس پہ لعنت ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو مدینہ کے اندر جو ہے بدعت ایجاد کرے، بدعتی کو بنا دے، اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی لعنت، اور نہ اس کے اللہ کوئی نفل نہ کوئی فرض اعمال کو کبھی قبول کرے گا، تو لہٰذا بدعت سے ہم بچیں۔ اسی طرح وہ کام جسے کرنے سے اللہ کی لعنت آتی ہے جو ہے، اس میں ایک کام ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا۔ میری بات تھوڑی سی اٹھ پٹانگ لگیں گی آپ کو بھی، لیکن میں آپ کے سامنے کم و بیش اس معاملے میں 7 سے 8 حوالے صحیح روایتیں رکھوں گا پوری کی پوری، اور بتاؤں گا کہ یہ بہت سخت عمل ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھ کے کر رہے ہیں، کہ کسی کی قبر کے بازو مسجد کو تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ زیارت کرنے والے وہاں نماز پڑھے، یہ بالکل جائز نہیں ہے اور لعنتی عمل ہے میرے بھائی، لعنتی عمل ہے۔ میں بتاتا ہوں، پہلی روایت صحیح بخاری کی حدیث، آپ سے فرماتے کرتے اللہ تعالیٰ کہ یہود اور نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کی یہود اور نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی، مسجدیں بنا لی تاکہ زیارت کرنے والے آئے تو نماز بھی پڑھے۔ انبیاؤں کی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ایام تھے آپ کے زندگی کے، بالخص آخری 3 دن، ان 3 دنوں میں آپ پر بیہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے، بیہوشی سے آپ جب بھی اٹھتے تو یہ الفاظ آپ ضرور کہتے، لعنت یہود والنصارہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودی اور نصرانیوں پر، اتخذ قبور انبیاء مساجد اللہ، انہوں نے اللہ جو کہ اللہ کے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر دی ہیں۔ تو گویا آخری وقت بھی آپ یہ جملہ ادا کرتے رہے کہ یہ لعنتی عمل ہے، اللہ یہود اور نصرانی پر کیا کرے، لعنت کرے۔ آئیے اسی طرح جو ہے تیسری روایت جو صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ اس حدیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو قتل کرے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، نست و نابود کر دے، زمین سے مٹا دے، کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاؤں کی خبروں پر مسجدیں بنا لی۔ انبیاؤں کی خبروں پر مسجد بنانا منع ہے تو دیگر کا تو نمبر ہی نہیں آ سکتا، جب سب سے افضل لوگوں کا نہیں ہے تو باقی کا کیا ہے۔ اس بات کو میری آپ تعصب سے مت سنیے کہ میں آپ کے خلاف ہوں، یہ بات ہمارے نبی محترم کی ہے، جن سے آگے بڑھنا ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اور جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اور اپنے نبی کی ہر بات کو مین اور ان لے لیتا ہے کہ اگر میرے نبی کی بات ہے تو یہ بھی میری بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں فرمایا قتل کرے، انہوں نے کیا کیا، خبروں پر مسجدیں بنا دی، لعنت بھیجی آپ نے ان لوگوں پر۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، اس کی تفسیر میں لکھتے اور فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہوا کہ میرے وفات کے بعد لوگ یہود اور نصارہ کی طرح میری قبر کی بھی ایسی تعظیم نہ شروع کر دے جیسے انہوں نے کی تھی، جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بطور تعظیم انہیں مساجد کا درجہ دے دیا تھا۔ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجنے سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرنا جو مقصود تھا کہ لوگ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں اور وہ بھی قابل مذمت نہ ہو جائے۔ فتح الباری میں آپ اس کی شرح کرتے ہیں، آئیے اسی طرح تیسری روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہا یاد رکھو تم سے پہلے کے کچھ لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبردار تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی کے ساتھ اس کام سے روک کر جاتا ہوں دنیا سے، سختی کے ساتھ۔ پچھلے لوگوں نے یہ مسٹیکس کی، تم ان مسٹیکس کو مت دہرانا۔ یہود و نصارہ نے غلطی کی، اپنے انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کی وفات کے بعد قبروں پر مسجدیں بناتے تھے، میں تمہیں سختی سے وارن کر رہا ہوں یہ غلطی تم امت مسلمہ مت کرنا۔ مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اس جو ہے عالم رنگ و بو میں بدترین لوگ وہ ہے، دنیا اور کائنات میں سب سے بدترین بیکار لوگ وہ ہے۔ کون ہے بدترین لوگ؟ وہ ہے جو اپنے انبیاؤں کی خبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں، سب سے بدترین اور بیکار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کتنی سخت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ جو مسند احمد میں یہ ہے، وہ لوگ بدترین ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوں گی اور وہ خبروں پر مسجدیں بنایا کرتے ہوں گے۔ کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی اور کہتی ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ کہتی ہے جو بخاری کی روایت ہے، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو جشا حبشہ ایتھوپیا جو پہلی ہجرت ہوئی تھی گئی تھی، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہود یہ نصرانی اپنے نیک لوگوں کی خبروں پر مسجد بناتے تھے عبادت گاہ، تو آ کر کہ اللہ کے رسول جب میں جشا گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنے نیک لوگوں کی خبروں پر مسجدیں بنا دیتے عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث میں یہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے ہیں، وہاں جو ہے ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے یہاں بدترین مخلوق ہے۔ ایک صحابیہ نے جشا میں یہ چیز دیکھی تھی، اپنے نبی سے کنفرم کر لیا، نبی نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ عمل جو لعنت لاتے اس عمل میں ایک عمل ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحبتیوں کو جس نے آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں زندگی گزاری دیکھا ان کو برا اور بھلا کہنا، اللہ رب العزت کے نزدیک صحابہ کا بڑا مقام ہے، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے، یہ ان کا مقام ہے، لہٰذا ان پر لعنت بھیجنا بہت برا عمل ہے۔ معجم الکبیر میں جو امام طبرانی سے ایک روایت لاتے ہیں جس کے الفاظ یہ، جو شخص میرے صحابہ پر زبان تان یا زبان دراز کرے گا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوں گی۔ تو صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ لعنتی عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کرنا لعنتی عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، مدینہ طیبہ جبل ایر سے لے کر غار ثور تک جو ہے حرم ہے، جو شخص اس شہر میں بدعت کو رواج دیتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ فراہم کرتا ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی نفل یا فرض عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو مدینے کے اندر بدعت ایجاد کرنا، ایک روایت میں الفاظ مدینے میں ظلم کرنا یا لوگوں کو ڈرانا، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، نہ اللہ اس کی نفل عبادتیں قبول کرتا ہے نہ ہی فرض عبادتوں کو قبول کرتا ہے، لہٰذا ہم جو ہے نہ مدینے بدعت ایجاد کرے نہ مدینے کے لوگوں کو ڈرائے نہ ان پر ظلم کرے۔ اسی طرح اللہ کی حدود قائم کرنے میں جو آدمی رکاوٹ بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدود سمجھتے نا، کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے اسے قتل کیا جا رہا ہے اور کوئی آدمی حدود بن رہا ہے، بیچ میں رک جا رہا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو بھی کریں گے اپن بچانے کے لیے، فلاں کریں گے۔ حدود میں آڑ بننا مطلب اگر کسی آدمی پر کوئی جرم ثابت ہو جس کی وجہ سے سزا سنائی جا رہی ہے اس کے بیچ میں آڑ بننا، یہ بھی لعنتی عمل ہے۔ اور اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص قصاص یا دیت میں رکاوٹ بنتا ہے، قصاص خون کا بدلہ خون، دیت خون کے بدلے کچھ لے کر چھوڑ دینا، قصاص یا دیت میں رکاوٹ بنتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے کسی قسم کی عبادت فرض یا نفل اللہ قبول نہیں کریں گا۔ اس کے جو خون کے بدلے خون مطلب قصاص کے بیچ میں آ جائے، آڑ بن جائے، نہ کرنے دے وہ ایکسیکیوشن، اور اسی طرح دیت، کسی نے خون کیا تو اس کے بدلے کچھ جرمانہ جو ہوتا ہے، سامنے خاندان والے کہے کہ ٹھیک ہے اس کو سزائے موت مت دو لیکن کچھ نہ کچھ جرمانہ دیا جائے، تو دیت دونوں کے بیچ میں آنے والوں پر جو ہے لعنت کی گئی ہے. اسی طرح والدین کا جو شخص نافرمان ہوتا ہے وہ بھی لعنتی عمل ہے، یاد رکھیے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے لعنتی عمل ہے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے والدین پر لان تان کرتا ہے، اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے والدین پر لان تان کرتا ہے، مطلب جو شخص اپنے والدین پر لان تان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور یہ بات میں وضاحت کر چکا ہوں کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اور والدین کے حقوق کے نام سے پوری تفصیلی جو ہے ہم نے جو ہے بات اس سے پہلے دیکھی تھی کہ ان کے کیا حق ہے. تو لہٰذا والدین پر جو لان تان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے، تو لہٰذا کوئی اپنے کبھی والدین کو لانتان نہ کرے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں والدین پر لانتان کرتے ہیں، پیدا کیے پڑھائے نہیں، کائکو کیے کہ ایسا ابا تھوڑا یہ کر لے تو کیا جاتا تھا، اگر وہاں تھوڑی رشوت لیتے تو آج ہم کہاں کے کہاں نکل جاتے تھے، ان کے بچے کہاں نکل گئے. ہمارے ابا لانتان مت کیجیے، جو آپ کی تقدیر سے تھا آپ کو ملے گا، جو اس کی تقدیر سے تھا وہ اس کو مل گیا. ہاں آپ کو لگتا ہے آپ کے والد سے یہ خطا یا غلطی ہوئی تو آپ وہ غلطی مت کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ، معاملہ سمپل ہے، ایک دم سمپل ہے، آپ مت کیجیے. لیکن اب لان تان کر کے کوئی فائدہ نہیں، چونکہ والدین پر لان تان کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اسی طرح وہ عمل جس سے انسان پر لعنت ہوتی وہ عمل ہے خطا رحمی کرنا، رشتوں کو بلا وجہ بنا شرعی عذر کے توڑ دینا، اس پر لعنت ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے رحم جو ہے چپٹ کر چمٹ کر عرض کرنے لگا، اور رحم نے کہا اے اللہ لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، میں اس وقت تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوں گا کہ جو تیرے ساتھ اس نے سلوک کریں گا میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا، اور جو تیرے سے رشتہ توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ توڑ دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی اور رحم اس پر خوش ہو گیا. یہ ٹھیک ہے، رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے وہ رحم ہے، اور رشتے رحم سے ہی ہوتے ہیں نا، پیدائش سے آ جاتے ہیں ننیالی اور ددیالی رشتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا رحم نے دعا کی، گڑگڑایا، اللہ نے قبول کی، تو رحم اس پر خوش ہو گیا، اور جو ہے جو ایسا نہ کرے ظاہر سی بات ہے وہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح بلا وجہ لوگوں میں دوری پیدا کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. بلا وجہ لوگوں میں دوری پیدا کرنا، ڈفرنسز ڈالنا، خاموخا کے اختلافات پیدا کرنا، ان پر لعنت کی گئی ہے. اور اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ایسے شخص پر لعنت کی جو والدہ اور بیٹے اور بھائی میں جدائی کر دیتا ہے، ماں اور بیٹے میں اور بھائی میں ڈفرنسز ڈالنے والے پر، جدائی ڈالنے والے پر، دوری ڈالنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، یاد رکھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں ماں بیٹے میں دوری ڈالنے کی کتنی کوششیں لوگ کرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. میرا بیٹا اتنا فرما بردار نہیں، ان کا بیٹا ہے، وہ بیٹے کچھ دور کر دیتی، بیٹے امی کی بات اتنی کیوں مانتے ہیں آپ؟ اگر آپ امی کی اتنی بات مانیں گے تو ایسا تھوڑی چلتا دنیا میں، لوگ بولیں گے کہ ماں کا غلام ہے یہ. تو آپ سمجھدار ہوشیار ہیں، کچھ باتیں ماننا اور کچھ باتیں ڈال دینا ضروری تھوڑی ہے. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ سمجھائے، مقصد ہے دوروں میں دوری ڈالے کہ ان کا بچہ کیسا اطاعت گزار ہے، اپن کیا اپن اس کو ویسے کر دو جیسا اپنا بچہ ہے، ہے نا. یہاں وہ عورت بھی ہو سکتی ہے جو بیوی بن کر آئے اور اپنے شوہر سے کہے کہ جو اپنے ماں سے دور ہو جاؤ بنا شرعی عذر کے، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بھی بہکاری ہے. شرعی عذر پھر میں کہنے والا چیز ہے، لیکن بنا شرعی عذر کے کہ میرے کنٹرول میں ہونا، میرا شوہر فلاں ہونا، وہ بھی شامل ہے. بھائی بھائی میں جو جدائی ڈالے، ہے نا، ارے یار یہ دو بھائی بہت محبت سے رہ رہے، چلو پھر اب دیکھنا ان کو، پلاننگ کر کے بالکل دونوں سب لوگ مل کے کہ ان کو الگ کرنا ہے دونوں بھائیوں کو، اور جدائی ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ہر ممکن. لیکن یہ ہرگز جدائی نہیں کہ کوئی انسان نکاح کے بعد الگ رہنا چاہیے پردے کے مسئلے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ جدائی میں نہیں آئیں گے. جدائی وہ ہے جو دلوں کو الگ کر دے. یہ تو کبھی تو ہوتا ہے انسان ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے لگے ہوتے ہیں، اور کبھی حالت یہ ہے کہ دو لوگ ایک دیوار کی آڑ سے رہتے ہیں لیکن دور ہزاروں میل دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. جدائی سے مراد وہ جدائی جو دلوں کو الگ کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، وہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیے، تو لوگ بہت غور کریں اور کسی کو کسی سے دور کرنے کی خامخواہ کوشش کبھی نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک مرد کا دوسرے مرد سے بد فعلی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ روایت کے الفاظ اس طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے، یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا وہ ملعون ہے، جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا وہ ملعون ہے، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اور جس سے جو کرتا ہے اور جو کرے دونوں کو سزائے موت سنائی ہے، یاد رکھیے یہ بہت غیر فطری اور سخت حرام عمل ہے، اور آپ نے صرف حرام نہیں ہے ملعون عمل ہے، اللہ ہم ہماری حفاظت کرے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس چکر میں لوگ لگے ہیں، بلکہ مرد مرد سے شادی کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ملعون عمل ہے، لعنتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے مردوں کے لیے اور مردوں کو پیدا کیا عورتوں کے لیے، تو یہ ملعون لعنتی عمل ہے۔ اسی طرح حیوانات کے ذریعے اپنے جنسی تسکین کرنے والا بھی ملعون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد کی روایت، جو شخص کسی حیوان سے اپنے جنسی خواہشات پوری کرے وہ ملعون ہے، اس انسان کو بھی اور اس جانور کو، انسان کو سنسار سزائے موت اور اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے آپ بات کو، بہت سخت بات ہے اور یہ بہت بڑی فاحش ہے، بہت بڑی فاحش ہے، اس کو بیسٹیلیٹی کہتے ہیں، بہت بڑی فاحش ہے، اسلام نے اس کو ملعون قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حیوانات کا مسلح کرنا، مطلب زندہ جانوروں کو اذیت پہنچانا، جیسے کہ ایک پرندے کو لگا دے زندہ ہے اور اس پر پھر پریکٹس کرے جو ہے تیر اندازی کی، یا اپنے ہتھیار سے کہ کتنا شوٹ جو ہے ہمارا ہتھیار سے ہم کتنا باریکی اور نفاست سے جو ہے کسی چیز کو مار سکتے ہیں، یا پھر کسی جانور کو زندہ ہو کسی اعضا کو کان کو اس کو کاٹ دینا زندہ کے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مسلح، ٹھیک ہے، تو کسی حیوان کا مسلح بنانا یہ اسلام میں ملعون عمل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے شخص پر لعنت کی ہے جو حیوانات کا مسلح کرتا ہے، حیوانات زندہ حیوان کو تکلیف دے رہا ہے، زندہ ہے پر کاٹ دیا، زندہ ہے پیر توڑ دیا، زندہ ہے لگا کے نیم کی پریکٹس کر رہا ہے، مطلب اپنے جو ہے نشانے کو جو ہے اچھا بنا رہا ہے، یہ بہت سخت جو ہے اسلامک گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مدینہ کی گلی سے جا رہے تھے اور کچھ بچے ایک زندہ چڑیا کو لگا کر پریکٹس کر رہے تھے، جیسے ہی عبداللہ بن عمر کو دیکھا بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا عبداللہ بن عمر بہت سخت رویہ اختیار کریں گے، وہ بھاگنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ یہ کیا ہے تو اس کی حالت دیکھ کر فرمایا کہا کہ کس نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر لعنت فرمائی ہے جو زندہ جانوروں پر نشانے بازی کی مشق پریکٹس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائیے اس شخص پر جو زندہ جانوروں پر نشانے کی پریکٹس کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، تو لہٰذا جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک گدھے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، جب وہ گدھے کے پاس سے گزرے تو اس کے چہرے پر داغا ہوا تھا، آنکھ سے کچھ پنچس مارے ہوئے تھے، آنکھ جلا کر نشانات بنائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا جس شخص نے گدھے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کریں گا۔ جانوروں کے چہرے پر داغ لگانا آنکھ سے یہ جائز نہیں، حرام ہے، ہاں جانوروں کے جسم پر تاکہ جانور پہچانا جائے داغ لگانا، گرم اس سے ایک پنچ لگایا جیسے اس کے بال جل جاتے ہیں اور پرماننٹلی وہ مارک اس کے جسم پر باقی رہتا ہے، وہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ گھوڑوں کے اوپر داغ لگائے، لیکن جسم پر، لیکن چہرے پہ لگانے کے لیے آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو جانوروں کو زندہ کاٹ دینا، اعضا پریکٹس کرنا، تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، شکار کر رہے تو تڑپا تڑپا کر مارنا، یہ سب درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور زندہ جانوروں کو جو ہے چہرے پر داغنا یہ بالکل درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی خلقت کو بدلنے والے پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، مطلب اللہ نے جس کو جیسا بنایا وہ اپنے آپ کو اگر چینج کرے اس پر بھی جو ہے لعنت ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورت کے بالوں میں پیوند کاری کی جائے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ لعنت ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑے، بہوؤں کے خاص طور سے لعنت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ جو کرتے، پرماننٹ ٹیٹوز بناتے ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر جو اپنی خوبصورتی کے لیے دانتوں میں گیپ کرنے کے لیے لکڑیاں اٹکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوبصورتی کی علامت یہ تھی کہ دانتوں میں گیپس ہو، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے دور جہالت میں لوگ، لکڑیاں آتی تھی وہ دانتوں میں اٹکاتے تھے، اس اٹکانے سے جب بچی بڑی ہوتی دانت میں گیپ ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے پاس بھی آج سے 25 سال پرانا فیشن کیا تھا، اگر کسی کے سامنے کے دانتوں میں گیپ ہو تو لوگ کیا بولتے تھے، کیا تقدیر ہے، گیپ ہونا تقدیر کی علامت تھی۔ آج فیشن کیا، پورے دانت ایک بالکل جمے ہوئے گول ہونا، سمجھ رہے، پہلے گیپ ہونا فیشن تھا، آج جمے ہوئے گول ہونا فیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اللہ نے جو خلقت بنائی ہے اس میں چینج کرنا، یاد رکھیے، یہ حرام ہے، تبدیلی لانا خلقت میں اللہ کی حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو مصنوعی بال، ڈپلیکیٹ ہیئرس لگانا حرام ہے، چاہے جڑے کی شکل میں ہو، چاہے اپنے بالوں کے اندر نقلی بال کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے، مان لو آپ کو ایک ذریعہ ہوتا ہے، چھوٹا آپریشن نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ایک علاج ہوتا ہے، نقلی بال لیتے لگائے جاتے ہیں اور گرم ایک آلے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بال پگھل کر آپ کے بالوں کے ساتھ چٹک جاتے ہیں، کئی زمانے تک، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال رہتے ہیں، اور یہ بہت کامنلی لوگ کرتے ہیں، عورتیں کی بال کم ہے تو کر لوں۔ یاد رکھیے، بال نقلی لگانا، جڑا لگانا، ویگ لگانا عورت کے لیے حرام ہے، ویسے مرد کے لیے بھی ہے، لیکن عورتیں زیادہ تر خوبصورتی لیے کرتی ہے، ویگ لگانا، نقلی بال لگانا تو مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ اپنی ایک بیٹی کو لائی جس کو ایک بیماری کی وجہ سے اس کے پورے بال چلے گئے تھے، اللہ رحم کرے، اور وہ گنجی ہو گئی تھی، تخلی ہو گئی تھی وہ بچی اس کی، وہ آئی کہ اللہ کے رسول، میری بچی کی شادی کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی، اس کے تو بال چلے گئے بیماری کی وجہ سے، کیا میں نقلی بال لگا لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے، نقلی بال لگانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے آپ، نقلی بال لگانا، نقلی دانتوں کا لگانا، اگر اصلی دانت پیلے ہے یا ٹوٹ گئے تو میڈیکل ریزن سے ایک الگ چیز ہے، لیکن بیوٹی ریزنس ہو، خوبصورتی ہو، اچھے دیکھ، دانت ٹوٹ گئے ہنسیں گے تو کیسے لگیں گے، تو میں لگا لیتا نقلی دو، نہیں لگا سکتا۔ ہاں میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے کہ میں کھا ہی نہیں سک رہا ہوں اس کے بغیر، تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے ماشاء اللہ آپ کے دانت تو بڑے اچھے لگتے تو آپ کو بولنا پڑے گا، نقلی ہے، صرف کھانے کے لیے لگاتا ہوں، چھپا نہیں سکتے آپ، چونکہ وہ ایک، سمجھے نا، آپ دھوکے میں آ جائیں گے ورنہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر۔ تو نقلی بال لگانا، بالوں کی رنگت کو بدلنا، بھووں کے بال اکھاڑنا تو بالکل ایک دم عام ہے، جو عورت بھووں کے بال نہیں نکالتی تو لوگ اس کو بولتے، دوسری عورت، ارے تم تو بہت ہی پیچھے دکھ رہے دنیا سے، شوہر کے لیے تو کر سکتے نا بنیے، فلاں کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے نا، نہیں، بھووں کے بال نہیں نکالے جا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ کی اطاعت گزار بندی نبی کی بدعا اور لعنت کی مستحق بننا نہیں چاہیں گی، بالوں کو نکال کر اپنے، نہیں میری بھائی بہت موٹی ہے، تو رہنے دینا، کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس سے موٹی ہونے سے، نہیں وہ پتلی ہے تو خوبصورت ہے، کس نے بولا پتلی خوبصورت ہوتی ہے، سوال یہ ہے، نہیں نہیں وہ خوبصورتی فلاں ہو رہی ہے، بال نہیں ہے تو فلاں ہوتی ہے، داڑھی ایسی بڑھ جائے تو فلاں ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہوتا، میں یہ کر رہا ہوں فلاں، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جیسا بنایا آپ کو سب سے اچھا بنایا، آپ چینجز کے لیے جائیں گے بہت پچھتائیں گے اپنی زندگی میں، جو لوگ کرتے ہیں نا ان کی زندگیاں پڑھی، آپ پچھتا پچھتا کے مر جاتے ہوں، اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے ہوں، آپریشن کرا کے یہ چینج اور وہ چینج اور فیس اپلفمنٹ اور یہ اپلفمنٹ اور وہ انہانسمنٹ اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں پتا نہیں۔ اللہ کی خلقت میں جسم اللہ نے جیسا بنایا میڈیکل ریزنز کے وجہ سے علاج کے طور پر کوئی کام جائز ہے، لیکن علاج سے ہٹ کر خوبصورتی کی بنیاد پر کہ میں اچھا دکھوں، فٹ دکھوں، فلاں دکھوں، بوڑھا نہ دکھوں، یہ کرنا تبدیلی، یہاں تک کہ بالوں کو کالا کرنے آپ نے حرام قرار دیا ہے، اور بہت سخت گناہ، یاد رکھیے، جنت میں نہیں جائیں گا بلکہ حدیث میں الفاظ ہے جو بالوں کو کالا کرتا ہے، خضاب لگاتا ہے، اور کہا مہندی لگایا کرو، یہودیوں سے الگ دکھو، مہندیوں کو لگایا کرو اپنے وائٹ بالوں کے اوپر، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو اللہ کی خلقت جیسا اللہ نے بنایا، نو چینجز، ٹھیک ہے، چینج مت کیجئے، مردوں کو بھی بڑا شوق رہتا میری بیوی ہو تو فلاں ہو ایسی ہو, ٹھیک ہے, اور پھر تم یہ کرو نا اور وہ کرو نا, اور بیچاریاں کبھی کبھار مجبور ہو جاتی ہیں شوہر کے لیے, اور کبھی کبھار وہ مجبور نہیں رہتی, وہ شوہر خود بولتا رہے مت کرو, نہیں نہیں نہیں ہم کو کرنا ہے, باہر والا پوچھے تو نہیں ہمارے شوہر بولتے, اور شوہر بول رہا مت کرو تو جا تم کو کیا سمجھتا ہے, وہ عورتیں اتنی سچ دچ کے آتی, آپ ان کیا پیچھے ہے کیا, میں کیا کم خوبصورت ہے کیا, میرے کو پیچھے رہنے کیا ہے کیا, میں بھی اس سے آگے بڑھ کے بتاتی, اس نے اگر باریک بنائی تو میں تو صرف ایک ایک بال کی بہو بنا کے جاتی تھی, وہ کل بتاتی اس کو, یہ سسٹم چل رہا ہے. حالانکہ ہر آدمی کو اللہ نے جیسا بنایا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا ہے, اور جب 40 دن نطفے کو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں فرشتہ آ کے اس کو شکل لیتا ہے, اللہ کیسی شکل, تو اللہ بولتا ہے ایسا ایسا بنا دے اس کو, وہ بنا کے چلا جاتا ہے. تو گویا جو کچھ میں اپنے ساتھ لایا ہوں, خد, بال, شکل, کلر, آنکھیں, دانت, ناک, منہ, سب میرا جو ہے اللہ رب العزت یونیک ڈیزائن ہے میرا اپنا, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو خاموں کا کس سے موازنہ بھی مت کرے, ورنہ پھر اللہ کی خلقت میں چینجز ہم شروع کر دیتے ہیں, انہیں کتنا خوبصورت لگ رہا نا, اپنے کو ویسا نہیں. ہر آدمی اپنے آپ میں سب سے خوبصورت, اللہ نے سب کو خوبصورت بنا, یاد رکھیے کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے, یہ انسان کے گھٹیا پیمانے ہیں جو اس نے بنا لیے خوبصورتی اور بدصورتی کے. نہیں میرے کو گورا ہونا ہے, گورا خوبصورت ہے نا, اللہ کوڑ دے دے تو نہیں, اتنا گورا نہیں ہونا, اتنا گورا نہیں, ایک آدمی سے کوڑ کتنا گورا ہو جاتا ہے نا, نہیں نہیں نہیں اتنا گورا نہیں بابا, تھوڑا کم اس سے, تو کوئی تمہاری خوبصورتی کا پیمانے ہیں کیا پھر, اور دیکھو وہ کتنا خوبصورت ہے, نمک نہیں اس کے چہرے پہ, اتنا خوبصورت پھٹا ہوا دودھ بالکل, وہ تھوڑی خوبصورتی ہے, اتنا گورا بھی ہونا تو اس میں بھی شیڈس, سمجھ رہے آپ. تو انسان کی خوبصورتی کی کوئی بات نہیں ہے, اور یاد رکھیے ہر انسان خوبصورت ہے, جو چیز آپ کے لیے خوبصورتی دوسرے کے لیے ہو سکتا مطلب اس کے لیے وہ خوبصورتی کچھ اور ہے, اور جو آپ جیسے کہ آج ایک پیمانہ بن گیا ہے, دبلا پتلا مرد دبلی پتلی عورت ہو تو خوبصورت ہے, ذرا سے موٹے ہو گئے تو آؤٹ آف شیپ ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ہونا خوبصورتی تھی, دبلا ہونا نہیں تھی, موٹا ہونا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے, وہ ایک مرتبہ کہے کہ میں وہاں نہیں آتا, وہ جگہ مجھے کو نہیں جانا ہے, تو ایک شخص جو کہ ہجڑا تھا روایت میں ہے, وہ آیا اور کہا ارے عبد الرحمن چلو وہاں, کیا عورتیں رہتی وہاں, جب چلتی ہیں تو آگے سے 2 بل پڑتے اور پیچھے سے 2 بل پڑتے ہیں, مطلب اتنی موٹی عورتیں کہ بل پڑتے ہیں, بل سمجھتے نا, ایکسس ہونے سے فیٹس انسان جو ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو آپ سب نے سن لیا ہو, سنتے کا اس کو ہکالو یہاں سے, اور ایسے کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے کہ یہ خراب کر دیتے ہیں لوگ, نکالو اس کو گھر سے باہر, تو نکالنے لگا دیا. تو جب موٹاپا خوبصورتی کی علامت تھی, آج دبلا پن ہے. اچھا کسی کے لیے اسٹریٹ ہیئرس خوبصورتی کی علامت ہے نا, سیدھے بال ہونا میری یہ خوبصورتی کی علامت ہے, تو اپنے الٹ کرلی ہیئرس کو سیدھے کرتے بیٹھے ہوئے سیدھے ہونا. یوروپ میں جائیں گے تو سب کے سیدھے بال ہوتے, بولتے کرلی ہیئرس بڑے خوبصورت ہوتے, وہ لگا لگا گرم گرم کرتے بیٹھے ہوئے کرلی ہیئرس ہونا. جس کے گول ہے وہ بولتا سیدھے ہونا, جس کو گول دیے گئے وہ بولتا سیدھے ہونا, جس کو سیدھے وہ بولتا گول ہونا. اب جس کے کالے والے بولتا بلونڈ ہیئرس, وہ گڑیا کے جیسے بال ہوتے ہیں نا, ارے کتنے اچھے لگتے ہیں بلونڈ ہیئرس, اور جس کے ویسے بال ہیں وہ دیکھ کے بولتے ہیں ارے میرے کو بلیک ہیئر چاہیے تھے, یہ زیادہ خوبصورت ہے نا. ہندوستان والوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی کی علامت ہے, کھڑی اور کیا کھڑی ناک ہے ان کی, ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. تو ٹھیک ہے, عربوں سے پوچھیے آپ کھڑی ناک, تو سب کی کھڑی ہے, اتنی کھڑی ہے کہ بولتے کھڑی نہیں, ان کو تھوڑی سی چپٹی دی کے بولتے کیا خوبصورت ناک ہے اس کی, چونکہ اس کے ان کے پاس چپٹی ناک, چونکہ سب کی کھڑی ہوتی ہے, سب ایک دم کھڑی ناک ہے, تو ان کو تھوڑی سی پھیلتی ہوئی ناک رہی, بہت خوبصورت آدمی ہے پھیلتی ہوئی ناک ہے اس کی, ماشاء اللہ, سمجھ رہا. تو چینی لوگوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی ہے, چونکہ بےچاروں کو صرف سوراخ جیسے 2 دکھتے ناک کی جگہ, وہیں ہمارے عرب کے لیے پھیلی ناک خوبصورتی ہے, چونکہ کھڑی اتنی ہوتی ہے کہ بالکل کرو کے ٹیڑھی ہو جاتی, کبھی کبھی اتنی کھڑی ناک رہتی, تو اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے, سمجھ رہے. امریکن کو جا کے پوچھے گوری, بولا گوری لڑکی کو مستانی بلیک ہونا چاہیے, وہ کالے عورتوں کی طرف متوجہ, بلیکس کو بولیے تو بولتے ہیں ہاں وائٹ چاہیے مجھے, خوبصورتی کے پیمانہ نہیں ہے کوئی, وہ نظروں میں آپ جس چیز کو ہوتا ہے. اور آج ہمارے میڈیا نے لیکن ہمیں جو چھلکایا وہ یہی ہے, یہ میڈیا کی دینے, گورا لمبا دبلا 50 کے اندر ویٹ ہونا, ہائٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا, فلاں ایسا ہونا, یہ میڈیا کی دینے, یہ سب فالتو باتیں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا نا, سیٹسفائیڈ رہیے, مطمئن رہیے, اور اگر کوئی نقص لگتا ہے نا تو جنت میں انشاءاللہ پوری کسر نکال لیں گے, باقی کی پوری کسر نکال لیں گے. یہاں مت نکالو, اس لیے کہ یہاں قصر نکالنے پہ لعنت ہو جائیں گے اور وہاں آپشنس باقی نہیں رہیں گے. وہاں کے آپشنس باقی رکھنا ہے. ہر انسان صحیح سالم اس کی معذوری کمزوری سب نکل جائیں گی اور اتنا خوبصورت ہو جائیں گا. اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو پھر سے جس طرح سے سبزی اگتی ہے نا ویسا لگائیں گا, پھر سے اگیں گے انسان اور سب سے خوبصورت ہو جائیں گے. بہت خوبصورت, اتنے خوبصورت کی جنتی لوگ جب بازار میں جائیں گے, جنت کے بازار ذرا مختلف ہوں گے دنیا کے بازار سے, اور وہاں مرد جائیں گے عورتیں وہاں بھی نہیں جائیں گی. بازار اچھی چیز نہیں, کبھی کبھار جانا ٹھیک ہے. بہرحال تو جنتی جب بازار جائیں گے تو ایک ہوا چلیں گی اور دھول اڑ کے آئیں گی اور ان کے چہروں پہ لگیں گی, جس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خوبصورت بن جائیں گے. جب گھر واپس آئیں گے تو بیوی دیکھ کر کہیں گے اوہو خوبصورت ہوگا کہ تم تو بازار جا کے, یہاں کے بازار جا کے تو کالے پیلے کتنے کریمہ لگانا پڑتا ہے گورا ہونے کے لیے. جنت کے بازار خوبصورت کر دیں گے, وہاں رحمت ہی رحمت برکتیں ہیں تو وہ کہیں گی. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو جب تک شوہر باہر ہے ان کو بھی اس سے زیادہ خوبصورت بنا دیں گا, تو شوہر بھی کہیں گا تم کہاں کم خوبصورت بچے, تم تو میرے سے بھی اور زیادہ ہو گئے کھاد آگے. تو جنت میں فل پرفیکشن کے ساتھ جو چاہیے وہ ملنے والا ہے. تو تھوڑے سے وقت کے لیے وہ بیوٹی کو مینٹین کرنے کے چکر میں, جس کے نقصان اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر کوئی بیوٹی فزیشین ہو اس سے پوچھیے ان کیمیکلز کے کیا نقصان, جو بالوں کو کالا کرتے ہیں, جو چہرے کو پتہ نہیں لگانے سے چہرے کی جھریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہے, لیکن ایک سال میں 10 سال کے اتنا بڑا بنا دیتی ہے وہ دوائیں. آپ تھوڑی دیر تو فٹ لگتا ہے, مجلس میں لوگ تعریف کرو ہو کیا آپ تو بالکل نظر نہیں آ رہی کہ بڑھاپے کی کوئی اثر آپ پر ہے, لیکن بعد میں کبھی ملو 5-6 بعد جب دعوت میں نہیں آ رہے تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا, نہیں کچھ نہیں ہوا ایسا لگ رہا ٹینشن سے ہو گیا, گھر جا کے جلدی ملنا شروع کرتا پھر ہو کچھ تو بھی. مت جائیے ان چکروں میں, نیچرل اللہ نے بنایا سب سے اچھا آپ کو بنایا, بس رہیے مصنوعی کچھ بھی تبدیلی لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت کے مستحق بنو. اسی طرح مرد و زن کا باہمی مشابہت اختیار کرنا, عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے جیسا ہونا یہ لعنتی عمل ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور اسی طرح ایسی عورتیں ملعون ہیں لعنت کے مستحق ہیں جو مردوں جیسی چال ڈھال بنا لیتی ہے. ایک وقت یہ ہوا کہ مائی عائشہ رضی اللہ کے سامنے ایک عورت کا ذکر آیا جو مردوں جیسا جوتا پہنتی تھی, شوز. تو آپ سب نے کہا کہ ایسی عورت لعنتی ہے جو مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے. عورتوں کے جوتے الگ ہوتے ہیں, مردوں کے الگ ہوتے ہیں, شیپ سے آپ پہچان لیں گے کس کا کون سا ہے, نہیں پہن سکتے ہوں یاد رکھیے. تو عورت مرد جیسا نہ پہنے, مرد عورت جیسا نہ کرے, ورنہ لعنت ہوتی. اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے جو ہے لعنت ہوتی ہے, اس میں ایک عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا, یہ لعنتی عمل ہے. اب یہ حلالہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے, تھوڑی سی مختصر سی بات بیان کر دیتا ہوں. حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیوقوف مرد, بیوقوف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ سکا. ہمارا بیوقوف مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے, پانی نہیں بھری, طلاق طلاق طلاق, جا کیا کیا, طلاق طلاق طلاق. اب دینے کے بعد یاد آتا کل کون پانی بھریں گا, آج کے چکر میں کر دیا, ارے باپ غلط ہو گیا, مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو, واپس لا کچھ دو میرے کو, وہ بچے بھی ہیں میرے کو اس سے, اور انہیں جتنا سنبھال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا, بول دیا ٹینشن میں آ کے. اس لیے بےخوب کہا, میرے بھائی اگر تیرے کو سیلف ڈیفینس میں کوئی ہتھیار دیا گیا تو کہیں بھی شوٹنگ کرے گا جا کر, کبھی بھی مارے گا. پانی کیوں نہیں, کھانا کیوں نہیں بنا, نمک بہت ڈال دے رہی 3 دن سے, تو بال برابر نہیں جمے تیرے, گھر کی صفائی نہیں, جالے بہت دکھ رہے, جا تیرے کو پہلی طلاق جالے کی وجہ سے, جا دوسری طلاق کپڑے کی وجہ سے, جا تیسری طلاق امی کے پیر نہیں دبائی آج, پھر بعد میں یاد آتا آپ کل سے کون کریں گا, نہیں بابا ہونا, مفتی صاحب عالم صاحب کچھ تو بھی کرو, حل نکالو. تو پھر حل نظر آتا ہے, لوگ بولتے ہیں زیادہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں, ہم حل نکال دیتے ہیں. حل کیا ہے, آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ میرج ہوں گا, ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے طے شدہ ہوں گی کہ میں نکاح ہوں گا, نکاح کے بعد 2-5 دن وہ مرد جس سے شادی ہوں گی اس کے ساتھ رہیں گا, اور یہ طے کیا جائے گا کہ ساتھ رہ کے وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا. پھر اس کے 8 دن بعد یہ پہلا شوہر جا کے بولیں گا بھیا آپ چھوڑ دو اس کو آپ, تو وہ بولیں گا ٹھیک ہے جاؤ, طلاق طلاق اور طلاق, پھر یہ اپنی بیوی کو واپس لا لیں گا اپنے نکاح میں. اس کو بولتے ہیں حلالہ, لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں, یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے. شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا, شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کی بنیاد پر اپنی بیوی کو ایک طلاق کہے اور ایک طلاق کہہ کر چھوڑ دے, 3 حیض کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکل جائیں گی. یہ طلاق احسن ہے, طلاق کے دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. اگر یہ طریقہ منظور نہیں, چھوڑنے کا ارادہ یہ, تو ایک طلاق دے ایک مہینہ گزرنا دے, پھر دوسری طلاق دے پھر ایک مہینہ گزرنے دے, پھر تیسری طلاق دے ایک مہینے کے بعد, یہ ہوئی مکمل طلاق. اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے, اس کے اس سے طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے, پھر اس کے بعد اپنی عدت گزار لے تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. یہ سب فیوچر کی باتیں, شادی کر لے وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے, یہ ہے شریعت کا حلالہ, اور ہمارا حلالہ ایجاد کردہ ہے, آپا آپا کا کھیل. طلاق ہوگی لاؤ شادی کراؤ, 8-10 دن رہیں گا, اور کبھی کبھار تو جھگڑے بھی ہوتے, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہو جسے شادی کرائے, چھوڑ پہلے سے بات ہوئی تھی, کانٹریکٹ تھا, یہ تھا میری, مطلب بیوی کو بولنا نہیں, ابھی میری ہے وہ, کیونکہ ہو سکتا بعد میں یہ پسند آ گیا ہوں اس کسی وجہ سے جو آپ میں کمی ہوں گی, اس میں نہیں ہوں گی وہ, اب آپ چھوڑ بولتے ہیں چھوڑتا نہیں جا, اس پہ بھی خون خرابے ہوتے ہیں, پھر تو تیری بیوی رہی کہاں, وہ طلاق دیتے وقت سوچنا تھا میرے بھائی یہ سب باتیں. تو یہ مروجہ حلالہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کی طرف جس کی خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لعنت کرتا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا, حاکم کی روایت کہا, کیا میں تم کو کرائے کا سانڈ نہ بتا دوں, کرائے کا بل, سانڈ سمجھتے نا, کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے کھیتی باڑی والوں کو سب کو معلوم ہے, سانڈ جو ہوتا ہے ہیلے جو بل ہوتا ہے بھینسوں میں یا اس میں, وہ کم پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں, کلگا بولتے ہیں اس کو, ایک ہی ہوتا ہے وہ, ایک طبیلے کے اندر بندھا ہوا رہتا ہے, رسی سے شان سے کھڑا ہوا رہتا ہے, اس کی مالش والش خوب چلتے رہتی ہے, اس کی شیونگ وغیرہ ہوتی ہے, پھر جب کیا ہوتا ہے چونکہ ہیلے سانڈ کم ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بھیا وہ ذرا بھینسیں ہمارے پاس دودھ وغیرہ چاہیے, بچے وغیرہ چاہیے تو ذرا بھیج دو نا, تو وہ بولتا ہے اس کے چارجز لگیں گے نا, اتنا پالتا ہوں سنبھالتا ہوں, اس کو بولتے ہیں کرائے کا سانڈ. صاحب نے فرمایا کیا تم لوگ کرائے کا سانڈ جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو حلالہ کرتا ہے نا وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے. اور آپ سب نے ایسی ترجمانی کی ہماری حالت کی کہ ایک جگہ ٹی وی پر ایک گھنٹے کا شو ہوا پورا حلالہ اور اس کے نقصانات, میڈیا کوریج پورا نیشنل میڈیا کوریج تک بہت مشہور اور معروف, اور ایک معتبر ٹی وی چینل کے اوپر, جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے آپ کچھ انٹرویو دیجئے یہ کیجئے, میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں مووی کھولوں گا تو میرے خون کے پیاسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں, حالت یہ ہے. تو وہ آپ سمجھو کرائے کے سانڈ کی حدیث میں کوئی جب یاد آئی, تو ایک صاحب بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ اسلامی لباس اختیار کیے ہوئے, داڑھی وغیرہ ساری چیزیں, اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, شوہر خود جو طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا کہ وہ مولوی صاحب یہ ہو گیا, انٹرویو والا بول رہا کہ وہ مولوی صاحب کیا چل رہا تھا, بول رہی ہے اس نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی ہے, اب لہٰذا میں اس کی مدد کروں گا, تو بول رہا آپ مولوی صاحب کیسی, وہ سٹنگ آپریشن تھا حالانکہ, آپ مولوی صاحب کیسی مدد کریں گے, تو میں بہت پنیہ کا کام کرتا ہوں مدد کرتا ہوں, تو میں اب کیا کروں گا, دیکھیے میرے 5 بیٹے ہیں اور ماشاء اللہ سب اللہ کی راہ میں بہت پنیہ کا کام کرتے ہیں, یہ 5 میں سے میں آپشن دوں گا کس کو بھی ایک چن لے, تو پھر یہ جو شوہر جس نے طلاق دیا تھا وہ جا کے بول رہا ہے یہ والا چلے گا, یہ تیسرا والا, تو میرے کو حدیث یاد ہے کرائے کا سانڈ. 5 میں سے اپنے بیوی کے لیے شوہر چن رہا ہو, 5 میں سے وہ ایک چن رہا, یہ اس کے ساتھ رکھو 4-5 دن 8 دن جو بھی ہے, وہ بولتے ٹھیک ہے وہ جو بھی رہیں گا ان کا میں کر دوں گا, پھر وہ ان کے بیٹے نیک کام کرے نا ماشاء اللہ, ان کے بیٹے اتنے 5 اب ماشاء اللہ ہر 8 دن میں ایک شادی, ہر 8 دن میں ایک شادی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ رہتا ہے 8-10 دن گھر میں, روم ووم وغیرہ سب بنائے انہوں نے ماشاء اللہ, اور اس کے بعد وہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے. جب اس نے کہا کہ یہ کون سی شریعت کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں, تو قرآن کی آیت ہی پیش کر رہے, پڑھ پڑھ کے بھی سنا رہے ماشاء اللہ, قرآن کی آیت ہے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ پھر شادی کر لے تو پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بیچارہ انٹرویو کیا پوچھ رہا ہے, مولانا میں تو غیر مسلم ہوں, نان مسلم تھا, لیکن میرے کو ایک بات تو سمجھ میں آ رہی, جو تم کر رہے وہ یہاں نہیں ہے, یہ شادی کر لے فیوچر ٹینس, پھر وہ طلاق دے دے, تو تم تو بولے پلان کر رہے نا, بولے دیکھیے بولے یہ شریعت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ غیر مسلم ہیں, خاموش رہیے, آپ کو سننا ہے سننے چلے جائیے. تو انٹرویو پوچھ رہا ہے, بولا نا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں غیر مسلم ہوں, لیکن اسلام اور قرآن تمہاری فرینچائز ہے کہ تم ہی سمجھ سکتے, صاف کھلا مجھے قرآن کی آیتیں بتا رہا ہو ٹی وی پہ بڑی بڑی, یہ کھلا رہے ترجمے بتا رہا الگ الگ علماء کی, یہ مولوی بتا رہا ہے بولے جب قرآن کہہ رہا کر لے فیوچر ٹینس, طلاق دے دے فیوچر میں ہو جائے, تو پلان نہیں ہے یہ کہ آئے بیٹھے پلان کرے. آج کتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے, کوئی طلاق پہلے تو دے رہے غلط دھن سے, پھر وہ بولتے ہیں کہا ڈھونڈ لو اچھا, تو وہ آ کے بولتا بھیا تو میرا اچھا دوست ہے نا, اچھا دوست ہے نا, میرے لیے کام کرنا پڑے گا. بولتا کیا کام کرنا پڑے گا, بھیا 8 دن کے لیے میری بیوی شادی کرنا پڑے گا. نہیں دل سے تو رہتا اس کے لیکن اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھیا, لیکن چل تو بول رہا تو ٹھیک. یہ سب سننا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس عورت پر کیا گزرتی ہے بیچاری پر، جو ہر جو ہے عفت اور حیا، پاک بازی، پاک دامن عورت ہے۔ اس نے نہیں غلطی کی طلاق ایک مجلس میں تین دن کر، اس کے شوہر نے کی۔ اب وہ بولتا ہے غلطی کرے تو اور غلطی کروں میں، اور اپنی بیوی سے بولتا رہے، کس دل اور جگر سے پتہ نہیں وہ بولتا ہے، اور وہ بیچاری کیا کرتی ہے۔ تو اس نے ان لوگوں کی بھی انٹرویو، جن عورتوں نے کہا، تو کئی عورتیں جو پاک دامن پاک بستی، کہا پہلے شوہر نے اگر چھوڑ دیا، اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے، خودکشی پسند ہے اس کے مقابلے میں۔ کیا گزرتی ہوں گی آپ سوچو نا، یار 8 دن کے لیے تم کانٹیکٹ میرج کراتے ہو، اور تمہاری جس کو کہیں گے نا وہ غیرت کہاں گئی؟ کیوں غلط طلاقیں دیتے ہو، اور پھر کیوں نوبت لاتے ہو ان حرام کاری کے دروازوں کے کھولنے کے لیے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت عمر کی تم لوگ نہیں مانتے، حضرت عمر کا قول سنیے حلالہ کے تعلق سے، غور سے سنو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، حلالہ کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جس کے لیے اس کی بیوی کی حلالہ کرنے کے نیت سے نکاح کرتا ہے، تو آپ نے اسے زنا قرار دیا اور کہا ایسا شخص مجھے ملے اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کروں گا، سڑک پہ لا کے زندہ ماروں گا اس کو، حلالہ کرنے والے کو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ مشہور اور معروف حدیث کی کتاب میں یہ قول آپ کا نقل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے اللہ کی لعنت آتی، وہ یہ سودی کاروبار کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ سود کے لینے والے، دینے والا، لکھنے والے اور گواہ چاروں اپنے گناہ میں برابر ہے، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یہ چاروں سب کے سب پہ اللہ لعنت فرماتا ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا، سب لعنتی عمل ہے۔ اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے اللہ کی لعنت آتی ہے، رشوت۔ رشوت، رشوت سمجھتے ہیں نا، ارے رشوت نہیں، ہم کو تنخواہ نہیں، مطلب رشوت سمجھتی ہے، تنخواہ ہی نہیں سمجھتی بس۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کا معاملہ تنخواہ سے لینا دینا ہی نہیں، ایک ایک سال تنخواہ نہیں اٹھاتے، اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ تو یہ کہ بچی کی شادی کرنا ہے تو بس ایک جگہ جا کے کھڑے ہو گئے تو ایک دن میں کلیکشن اتنا کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رشوت کو زندگی جینے کا ہم نے طریقہ بنا لیا۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی راوی مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ بہت ملعون عمل ہے، اور جو لوگ رشوت لیتے اور دیتے نا، ان کی اموات، ان کی موتیں بہت سخت ہوتی ہیں، بیماریوں میں، شدید تکلیفوں میں۔ اللہ، ایک صاحب بولنے لگے نہیں میں تو رشوت لیتا ہی نہیں، اب ان وائٹ کالر آفیسر ہے، ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہے تو۔ لیکن میرا کیسا ہے بولے معاملہ، صرف تحفے لا دو بولتا میں، رشوت تو کبھی نہیں لیتا، حرام چیز کو اسلام نے جس کو حرام قرار دیا، کیسا اچھا مطلب تحفے بولتا کیسا لیتا، چونکہ رشوت چونکہ حرام ہے بولے اسلام نے کہا، اب گھر میں ٹی وی کی ضرورت میں بولتا ٹی وی لا دو، لیکن رشوت نہیں، میں رشوت نہیں لیتا بالکل سختی سے۔ نیا فون آیا ہے ذرا ایک فون لا دیجیے آپ موبائل، وہ والا رشوت لیکن کبھی نہیں، ماشاء اللہ رشوت کا میرے کو عادت ہی نہیں ہے۔ بچی کی شادی زر دیور لا دیجیے چار تو لے کر، رشوت نہیں کبھی، لیکن رشوت میں کبھی نہیں لیتا، گفٹس لیتا ہوں صرف گفٹس، سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی میرے بھائی رشوت ہے۔ آپ کو اس نوکری پر کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ چیز لی جائے، وہ تحفے تحائف؟ نہیں، مت لیجئے، اس لیے کہ جو برکت حلال روزی میں ہے نا، جو سود سے، رشوت سے، دھوکے سے، جھوٹ سے پاک ہو، ویسا مزہ کوئی چیز میں نہیں ہو، بہت بابرکت روزی ہوتی۔ اسی طرح چوری کرنے والے پر جو ہے لعنت ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یہ بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، اور چوری کی سزا یاد رکھیے، اگر وہ ایک دینار کا ایک چوتھائی حصہ یا دوسرا حصہ، مطلب 2 grams آف گولڈ کے برابر یا 1 gram آف گولڈ کے برابر کو چراتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ تو چوری کرنے والے پر آپ نے لعنت، اسی طرح شراب پینے والے پر آپ نے لعنت کی، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا شراب کے 10 لوگوں پر آپ نے کہا شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت ہے، اس میں خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا، حساب لکھنے والا، ٹرانسپورٹ کرنے والا، بہت ساری چیزیں، انگور کو اس نیت سے لگانے والا، پیسنے والا کمپنی کے لیے، سارے لوگوں گنا اور 10 لوگوں پر لعنت فرمائیے۔ اسی طرح جو ہے عورتوں کا جو ہے رو رو کر، یا کسی کے انتقال پر نوحہ بیان بولتے نا، رو رو کر چیزوں کو بیان کرنا، اس پر بھی لعنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول نے نوحہ کرنے والی عورتوں پر جو ہے لعنت کی ہے، نوحہ سمجھتے نا، کسی کا کچھ ہوگا تو یہ ایسے تھے, بہت اچھے تھے, فلاں تھے, زور زور سے روتے ہیں. نوحہ کرنے والی عورتوں پر جو ہے لعنت جو ہے بھیجیے. اسی طرح جو ہے لوگوں کے راستے میں تکلیف دینا, راستے میں مختلف قسم کی تکلیف دینا بالخصوص غلاظت کے ذریعے, یہ لعنتی عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں قضائے حاجت کرتے وقت دو لعنت کا سبب بننے والی جگہوں پر کبھی مت بیٹھو. قضائے حاجت, پیشاب اور پیخانے کو جاؤ تو دو جگہ پر کبھی مت بیٹھو جن کے وجہ سے لعنت ہوتی ہے. پہلا, لوگوں کے راستے میں مت کرو, اور دوسرا, سائے دار درختوں میں مت کرو, کیونکہ لوگ آ کے مسافر آرام کرتے لوگ بیٹھتے ہیں. دو جگہ بیت الخلاء گندگی کرنے سے منع کیا گیا, پیشاب اور پیخانہ کہاں, سائے دار درخت جہاں لوگ آرام کرتے ہیں, اور راستوں پر. آپ کہیں گے بھائی ہم کو بولنے کیا ضرورت, ہم تو شہر میں رہتے ہیں اچھے خاصے, وہاں پر دو دو نہیں تین تین اٹیچ باتھ روم ایک ایک روم کے اندر, ہمارے کیوں بیان کیا جا رہا. کبھی گارڈن میں جانا ہوتا اور بچہ بولتا آ گئی, اب باتھ روم بہت مسئلہ ہوتا, چلو بیٹے جھاڑ کے پیچھے. اب کیا ہوتا, کوئی آرام کرنے آتا بعد میں جھاڑ کے پیچھے, یا مسافر ہے, پھر وہ کیا بولتا, لعنت ہے یار اس پر کس نے کر کے گیا. یہ لعنت دو جگہوں پر مت کرو, لعنت عمل ہو جاتا ہے. پھر لعنت ہے یار یہ آدمی نے یہاں کر کے, لعنت ہے جھاڑ کے نیچے کر کے گیا, اور کئی نقصانات اس کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا, جگہ خراب ہوتی ہے, ویسٹ ہو جاتی ہے, اتنے دن استعمال نہیں ہوتی ہے. سیکنڈ, اس کی بدبو اور غلاظت کی وجہ سے مکھیاں اور جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہے, بدبو آتی ہے, کوئی پیر رکھ گیا تو اسکیٹ پھسل کے گر بھی جاتا ہے, ہاں گاڑیاں اسکیٹ ہو جاتی ہے اس پر سے, تو بہت نقصان دہ چیز. اس لیے کہا لعنتی عمل سے بچو, ان دو جگہوں پر مت کرو. اسی طرح معاذ بن جو ہے جبل رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے فرما اور کہا کہ لعنت کے تین اسباب ہیں, تین وجوہات ہیں, ان سے بچو. پہلا, گھاٹوں پر, مطلب پیشاب اور پیخانہ گھاٹیوں پر مت کرو, شہراؤں پر, راستوں پر نہ کرو, اور سائیدہ درخت کے نیچے مت کرو. گھاٹیوں پر سمجھے نا, گھاٹ پر گھومنے آتے لوگ, سیر و تفریح کرنے آتے, غلاظت مت کرو. کرتے ہو ضرورت پڑے تو پھر گڑھا کرو, غلاظت کرو, ڈھاک دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, یا ایسی جگہ کرو جہاں کسی کو پھر پرابلم نہ ہو, لیکن راستوں پر, سڑکوں پر منع کیا. اسلام بہت پاکیزگی کا دین ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عمل جسے کرنے سے لانا, تو اس میں ایک عمل ہے جو ہے گفتگو میں چرب زبان استعمال کرنا. چرب زبان سمجھتے نا, چرب زبان کا معنی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو نپے تلے وزن اور بلا اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چپکا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے, نپے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتیں آتی, میں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان بات کرتے, کھول کھول کر الفاظ رکھتے, ضروری الفاظ کو تین تین بار دہراتے, اور چرب زبانی بہت زیادہ گفتگو میں ہیر پیچ اور دا اور وزن کے ساتھ الفاظ کو نہیں لاتے, سادہ انداز سے بات کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے, آپ سلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ روایت میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر لعنت فرمائیے جو شیر کے علاوہ اپنی عام بات میں چبا چبا کر بات کرتے ہیں, چرب زبانی یوز کرتے ہیں. شاعری ایک الگ چیز ہے, آپ نے فرمایا شاعری کے علاوہ بہت زیادہ چبا چبا کے الفاظ استعمال مت کرو, بہت نپے تلے, اس کے وزن کو یہ لایا, اس کے وزن کو وہ لایا, ارے تم تو بات کیا تم کو کرنا آتی, تم ایسی بات کرتے کیا, کوئی شان ہے کیا تمہاری بات میں, بات تو ایسی ہو نپے تلے نہیں, وہ بات کیجیے جو سادی ہو, لوگ سمجھے اور لوگوں کو بات واضح ہو جائے. اصل ہے اللہ کے رسول جو لوگ سمجھتے وہ بات آپ کرتے تھے, حالانکہ فصاحت بلاغت عربی میں تھی, اس آپ چاہتے تو قدیم عربیوں میں کرتے لیکن آپ نے نہیں کی, جو چلتی تھی صحابہ کو سمجھ میں آئی. چرب زبانی استعمال کرنا یہ لعنتی عمل ہے. اسی طرح جو ہے خوف کو ماحول میں پھیلانا یہ لعنتی عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرمایا کہا خوف و ہراس پھیلانے کے اندر جو بات آتی ہے وہ پہلی روایت یہ ہے جو انسان کسی دوسرے کو مہلک ہتھیار کے ساتھ ڈرائے. خوف اور ہراسا مطلب ڈر پھیلانے میں, جو انسان کسی دوسرے کو ہتھیار کے ذریعے خوف کر کے ڈرائے, اسی طرح اشارہ کرے اس کی طرف ہتھیار کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں. دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتا کہ ہتھیار کسی کی طرف کرے اور غلطی سے کر دیتا ہے اور وہ ہتھیار چل جاتا ہے, چونکہ شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے قتل کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. لہٰذا کسی کو ہتھیار کے ذریعے ڈرانا اور خوف کو پھیلانا, اسی طرح ہتھیار کو کسی کی طرف کرنا یہ لعنتی عمل ہے. اسی طرح جو ہے ہیلا جوئی کرنا لعنتی عمل ہے. ہیلا سمجھتے آپ, اگر میں کہہ رہا ہوں ادھر سے مت جاؤ تو آپ بولتے چل کر مت جاؤ نا, تو اوپر سے کود کے جا رہے آپ. ہیلا, ہیلا جو ہی کرنے والے پہ لعنت ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالی قوم یہود پر لعنت کرے, ان کو جانور کی چربی حرام قرار دی گئی تھی تو یہ چربی کو ثابت نہیں لاتے تھے, پگھلاتے تھے اور پگھلا کے بیچتے تھے. پھر چربی نا, چربی کہاں ہے, تو پتلا تیل ہو گیا, اور بیچ کر کھاتے تھے جبکہ ان کے لیے چربی کھانا اور بیچنا حرام تھا. یہودیوں پر لعنت کی گئی تو ہیلا نکالنا, ہیلا سمجھتے ہیں نا آپ کسی چیز کو, نہ تو اس کا راستہ نکالنا. اللہ رحم کرے, لوگ ایسے ایسے راستے دین و شریعت میں بھی نکالتے ہیں. ایک صاحب بولنے لگے میں نے کہا زکات ہی نہیں دیتا ہوں بولے ہر صاحب. میں نے کہا کیوں, زکات کیوں نہیں دیتے؟ بچانے کا طریقے رہتے بولے ہر چیز کے. بولے میں نے کہا اچھا زکات بچانے کا کون سا طریقہ ہے بتائیے ہم کو بھی. یہ تو دیکھیے ٹیکسز بچانے کے لیے سی اے گائڈ کرتے ہیں, لیکن زکات بچانے کے لیے تو ہاں بولے ہمارے پاس طریقہ ہے. میں کیا کرتا ہوں بولے 355 دن کے بعد زکات لاگو ہوتی ہے نا مال پہ, تو 350 دن اپنے بیوی کو بولتا بیگم یہ تمہارا ہو گیا مال. 350 دن پھر مطلب 355 دن سے پہلے بیگم میرے کو بولتی بولے شوہر یہ تمہارا ہو گیا مال, تو زکات دینا ہی نہیں پڑتی اپنے گھر سال. ارے واہ کیا زبردست طریقہ ہے, ہیلا بولتے ہیں اس کو. ہم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ ہیلا تھا نا زکات بچانے کے لیے, صرف اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, صرف خالی 355 دن سے پہلے ادھر سے ادھر ادھر سے ٹرانسفر. ایک صاحب بتانے لگے میری زکات تو ماشاء اللہ 10-20 لاکھ نکلتی. میں نے کہا بہت بڑی بات ہے, بہت صحیح جگہ خرچ کیجیے, بہت بڑی طاقت پیسہ. تو کہا لیکن ایک صاحب میری زکات تو کافی حد تک بچا لیتے. میں نے کہا اچھا اب اس کے لیے کون سی ٹیکنیک ہے زکات بچانے کی؟ بولے ٹیکنیک ہے, بولے میری 10 لاکھ کی زکات ماشاء اللہ 10,000 میں ہو جاتی ہے, بولے 20 لاکھ کی زکات 20,000 میں ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا 20,000 میں 20 لاکھ کی زکات ادا کرتے آپ؟ ماشاء اللہ طریقہ بتائیے تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کیا کیا ہو رہا ہے اس فیلڈ کے اندر. تو دیکھیے ہم کیا کرتے, بولے لوگوں کو سہولت دینا اچھی بات ہے. بولے اب سیٹ صاحب ہے 20 لاکھ زکات ہو رہی ہے, لیکن اپنا بھی تو کام ہے نا, ان کو بچانا چاہیے کہ 20 لاکھ زکات بیچارہ سیٹ ہے لیکن کہاں سے دیں گا. تو ہم کیا کرتے ہیں بولے سیٹ صاحب کو بولتے آ جائیے, سیٹ صاحب آ جاتے بولے 20 لاکھ روپئے لے کر. اس کے بعد بولتے ہیں کہ ایک نابینا انسان کو بولتے ہیں نابینا تم بھی آ جاؤ, وہ نابینا آ جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں سیٹ سال کا بکسہ لیتے ہو سیٹ صاحب کا 20 لاکھ کا اور نابینا کے ہاتھ میں دیتے, اور نابینا کو بولتے نابینا یہ تمہارے لیے تحفہ سیٹ صاحب کی طرف سے زکات, یہ سیٹ صاحب کی زکات تمہارے لیے. نابینا زکات لے لیتا ہے, لینے کے بعد بیگ کھولتے ہیں اور 2 بنڈل نکال کے نابینا کو دیتے ہیں اور بولتے ہیں پھر نابینا کو بیگ بند کیجیے اور سیٹ صاحب کو تحفہ واپس دیجیے. پھر نابینا بیگ بند کر کے 20,000 لے کے بولتے ہیں سیٹ صاحب آپ کے لیے تحفہ. ماشاء اللہ, تو بولے 20 لاکھ کی زکات 20,000. میں نے کہا 20,000 بھی کہیں کو دیتے آپ, 100 روپئے دے دینا اور باقی لے لینا بکسہ اور لے کے بھی کہیں کو جاتے آپ, بول دینا 20 لاکھ لے لیے, ہاں لے لیے, اس میں سے 100 روپئے رکھ لو رکھ لو, ہاں آگے میرے زکات ہے, کوئی اتنی محنت کرنی. ہیلا, ہیلا شریعت نے راستہ بتایا, کتنی بری بات ہے نا, ہیلے نکالتے اسلام میں. تو ہیلا نکالنا, ایسے لوگوں پہ لانا تھا. اسی طرح جو ہے نابینا شخص کو راستے سے بھٹکا دینا یا غلط راستہ بتانا لعنت ہے. مل مسند احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی نابینا شخص کو صحیح راستے سے دور کر دیتا ہے, اندھے کو کسی صحیح راستے دور کرتا ملعون ہے. اسی طرح زمین کی علامتوں کو ہٹانا ملعون عمل ہے, لعنتی عمل ہے. زمین کی علامت مطلب کسی باؤنڈری, کسی پلاٹ, کسی کھیت, کسی زمین کو شناخت کے لیے کہ یہ اور یہ میری زمین کا حصہ ہے, جو علامتیں لگاتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص زمین کی علامتوں کو ہٹاتا ہے, ان نشانیوں کو ہٹاتا ہے اور تبدیل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. کھیتی میں اس میں لوگ تبدیل کر دے, جھاڑ ہے ہٹا دیا اس کو, تو لعنتی عمل ہے. یاد رکھے. اسی طرح جو ہے سائے دار درختوں کو ضائع کرنا اور پھلدار درختوں کو کاٹنا یہ ملعون عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث کے الفاظ ہے جو مسلمان بھی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے تو اس میں جو بھی پرندے کھاتے اور پیتے اور جو لوگ چرا لیتے ہیں یا کھا جاتے ہیں سب کا اجر ملتا ہے. اور دوسری روایت ابو داؤد میں کہا جو شخص بیری کے درخت کو کاٹتا ہے وہ ملعون ہے. ایک روایت فرمایا جو شخص پھلدار درخت کو کاٹتا ہے وہ ملعون ہے, جو شخص گھنے درخت کو کاٹتا ہے ملعون ہے. اس میں وہ لوگ نہیں آتے جو لوگ روزی کے لیے درختوں کو جنگل سے کاٹ کر لاتے ہیں, لیکن وہ لوگ آتے ہیں جو اچھے خاصے سائیدہ درختوں کو خاموخواہ کاٹ دیتے ہیں, جبکہ اسلام درخت لگانے کی اجازت دیتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم بھی ہونے والی ہو تو موقع ملے تو ایک جھاڑ لگا دیا کرو. ختم ہونے والی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں, جھاڑ لگا دیا کرو, ٹری پلانٹیشن سنت ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ مختلف تنظیموں کے اور مختلف چیزوں کے تحت کرتے ہیں, یہ تو اسلام کا حصہ, جھاڑوں کو لگانا چاہیے, ہرا بھرا کرنا چاہیے. تو یہ وہ چند اعمال تھے, یقیناً یہ پورے اعمال نہیں تھے, چند اعمال جو میں نے مناسب سمجھے چن چن کر میں نے لائے, جو میں نے سوچا آپ کے سامنے مناسب ہوں گے رکھیں. یہ وہ چند اعمال تھے جن کے کرنے سے اللہ کی رسول کی اور فرشتوں کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے. لعنتی عمل وہ عمل ہوتا ہے جو عمل حرام تو ہے ہی لیکن اللہ کو اتنا سخت ناپسند ہے کہ اللہ محروم بھی کر دیتا ہے اس کو, اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور جنت سے دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہم سب جو ہے اگر ہم نے ایسے کوئی عمل کی ہے تو اپنے رب سے سخت توبہ کریں. توبہ کے اصول ہم سب جانتے ہیں, دل میں نادم ہونا, اللہ سے توبہ کرنا, اس عمل کو پھر نہ دہرانا, اور بندوں کا اگر اس میں کوئی معاملہ ہو تو اس کو جتنا ہو سکے اس چیز کو لوٹا دینا, یہ توبہ کی بہرحال کنڈیشنز ہیں. تو ہم اپنے رب سے خوب توبہ کریں تاکہ اگر ایسے عمل ہوئے تو ہمارا رب اس معاملے میں ہمیں معاف کریں. اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت کریں, ہم تمام کو ہر قسم کے لعنت کیے گئے اعمال سے جو ہماری حفاظت کریں. اگر ایسے کوئی عمل ہم سے ہوئے تو اس معاملے میں ہمیں معاف کریں, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. فیض بھائی, بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ سودی معاملہ جو ہے چھوڑ دیجئے, یہ لعنتی عمل ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر, حالانکہ ان کا رد جو ہے قرآن و حدیث سے کیا جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس, ابھی ایسا لاجیکل آنسر دیتے, تو ان کو کیسا جواب دیا جائے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ سودی کاروبار سے اسے بچنا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس. دیکھیے, جیسا دیس ویسا بھیس یہ شرعی اعتبار سے صحیح مثال اور صحیح چیز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم تھے ہمارے لیے. وہ یہ سہولت ضرور دے کے جاتے کہ اے میرے صحابہ, اے تابعین, اے آنے والی نسلوں, جیسا دیس ویسا بھیس. اور صحابہ کیوں تکلیفیں برداشت کرتے اتنی؟ آپ سب کہتے جاؤ جس قبیلے میں, جیسا دیس ویسا بھیس وہاں رہ لو, جاؤ جس جگہ ہو فلاں کرو, اور صحابہ کیوں تکلیفیں برداشت کرتے اتنی ساری؟ ٹھیک ہے, تو لہٰذا جیسا دیس ویسا بھیس والی جو مثال ہے وہ درست نہیں ہے. اور حرام چیز کا معاملہ, اور چونکہ سود بہت سخت حرام چیز ہے, اور ایک بات جو دلیل لوگ بناتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے لہٰذا یہاں سود لیا اور دیا جا سکتا ہے, تو یاد رکھیے وہ دارالحرب کے تعلق سے امام شافعی نے ایک روایت نقل کی تھی جو روایت کی کوئی دلیل سر اور پیری نہیں ہے, جس میں یہ ہے کہ جو شخص دارالحرب میں ہو وہ سود لے سکتا ہے بول کر. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہی بات ہے, لیکن اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے, نہ اوپر کچھ ہے نہ اس کے نیچے کچھ ہے, اور آپ نے بعد میں نکال دی اس کو, مطلب صرف جمع کی تھی. اور اس کی وجہ کبھی کبھار ہوتا ہے محدثین اس لیے بھی روایتیں جمع کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائے, تو اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سود حرام ہے. ہاں, جس پر حرام واجب ہوتا ہے تو اس پر سود بھی ہو سکتا ہے, مطلب ایسی کنڈیشن ایسی حالت جب مر جا رہا ہے تو کوئی حرام چیز کھا کے بھی جی لے تھوڑا بہت, لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ دارالحرب میں. اور اگر دارالحرب کا وہ معنی لے بھی لے, دارالحرب کا معنی ہوتا ہے وہ علاقہ جہاں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے. یہ کون سا دارالحرب ہے؟ یہ تو دارالامن ہے. ایک ہوتا ہے دارالسلام, ایسی جگہ جہاں اسلامی حکومت ہو. ایک ہوتا ہے دارالامن, ایسی جگہ جہاں مسلمان اپنے دین پہ آرام سے چل سکتے ہیں. مثال دوں تو مدینہ دارالسلام تھا, مکہ سے جب ہجرت کر کے صحابہ گئے ان کو اسلامی قانون کے تحت وہ جی رہے تھے. حبش جو لوگ صحابہ ہجرت کر کے گئے وہ دارالامن تھا, وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی, عیسائی تھے, لیکن امن سے مسلمان رہ رہے تھے. ہندوستان دارالامن ہے. پھر دارالحرب ہوتا ہے, دارالحرب جہاں مسلمانوں کی جنگ ہو. یہاں کون سی جنگ ہے؟ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ ہیلے ہیں, شیطان ایسے ہیلوں کے ذریعے لعنتی اور حرام کام کو حلال دکھاتا ہے, لیکن آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے بہت موذی خطرناک اثرات آخرت میں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہمیں محفوظ رکھے. کسی نے سوال کیا, اگر عورت نکاح سے پہلے ہاتھ اور پیر کے بال نکالتی ہیں تو کیا اس پر بھی لعنت ہے؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ خامخواہ کے یہ تمام چیزوں میں اگر آپ جائیں گے کہ یہ میک اپ کا کیا ہے اور بال نکال ہیئر ریموونگ کا کیا ہے, شریعت اسلامیہ نے بہت تفصیلی گائیڈ لائنس ہم کو جسمانی طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے اعتبار سے دی ہے. یہ بتا دیا کہ کون سے بال رکھنا واجب ہے, یہ بتا دیا کہ کون سے بال کاٹنا واجب ہے نا, یہ بتا دیا کہ بالوں کو کتنے کتنے وقت سے پہلے ختم کر دینا ضروری ہے, کس کو صاف کرنا ضروری ہے اور کس کو تراشنا ضروری ہے یہ بھی بتا دیا ہے نا, کس کو اکھاڑ کے نکالنا چاہیے اس کی ترکیب بھی بتا دی, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مونچھوں کو پست کرو کاٹو، بغل کے بالوں کو نوچ کر نکالو اکھاڑو، اسی طرح آتا ہے کہ شرمگاہ کے بال کو کسی دھات سے میٹل سے صاف کرو، بتا دیا 40 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ سر کے بال کو بنا وجہ کے کمپلیٹلی ٹخلا ہمیشہ بنانا منع کیا گیا ہے، بالوں کو کافروں کی مشابہت میں رکھنا منع کیا گیا ہے، داڑھی کو واجب قرار دیا گیا ہے، بھووں کے بال کو اکھاڑنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو کتنی ساری گائیڈ لائنس ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اب اگر ہم ایسے سوالات کرنے لگے کہ نہیں ہاتھ اور پیر کے بال، تو سوال یہ آتا ہے نکالا کیوں جا رہا ہے پہلے، تو پھر ریزن پھر دیا جائیں گے کیوں، ریزن کیا ہے؟ کافروں کی مشابہت کی خوبصورتی ہم دکھیں تو کافروں کی مشابہت حرام۔ علماء لکھتے ہیں کوئی خاتون یہ کہے پوچھے کیا میں اپنے بالوں کو سامنے سے کاٹ سکتی ہوں، تو علماء لکھتے ہیں ہاں سامنے سے کاٹنا اگر شوہر کے لیے تو کاٹ سکتی ہے، لیکن اگر کافر یا کافرہ ہیرو اور ہیروئن کے چکر میں کر رہی ہے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اپنے شوہر کے حد تک، گھر کے اندر، شوہر کے حد تک مطلب باہر نکلیں گی تو اسکارف میں ہوں گی تو شوہر ہی دیکھ پائیں گا نا وہ بال، یا اس کے محرمات میں سے اس کا بچہ دیکھ سکتا ہے، اس کے بچے، اس کا شوہر ہو گیا محرم، اس کا بھائی محرمات۔ بیسک کوشچن یہاں رائز ہوتا ہے پہلے کہ آپ کاٹ کیوں رہے ہیں، تو پھر ہم جواب دیں گے کہ اس کو کاٹنا جائز ہے، آرام ہے، لال ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، وجہ وہ فلاں ہیں، وہ اچھے دکھتے ہیں، تو کس کو دکھانا ہے آپ کو اچھے، کس کو دکھانا ہے آپ کو بال اچھے، جس کے تعلق سے آتا ہے کہ محرمات بھی گھر میں جو چیز دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کی، اس تعلق سے علماء لکھتے ہیں محرمات، جیسا باپ ہے بھائی ہے تو باپ اپنی بیٹی کا کیا دیکھ سکتا ہے، بھائی اپنے بہن کا، تو علماء لکھتے ہیں یہ ہاتھ، چہرہ، دوپٹہ وغیرہ عورت کی جو تھوڑے بہت بال دکھ جاتے ہیں، اور چہرے کے اوپر جو اس نے بالیاں نتنی وغیرہ پہن رکھی چہرے کے اعضاء، اور پیر ٹخنے تک اتنا دیکھ سکتے ہیں محرمات، سمجھ رہے آپ؟ اگر محرمات بھی جو اس کا شوہر نہیں اگر، تو وہ بھی جو دیکھیں گے اتنے ہی پارٹس دیکھیں گے، مطلب عورت کے لیے چھوٹی چھوٹی آستینیں پہننا، بڑے بڑے گلے کے جو ہے بلاوز اور کپڑے سلانا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے قسم کے بلاوز جس میں پورا پیٹ اور پیٹ نظر آتی ہے، گلا نظر آتا ہے پیچھے، لوگ بولتے رہے فیض بھائی آپ بہت ہی بے شرمی سے بولتے، اچھی بات نہیں ہے عورتیں سن رہی، تو میں سنانا تو چاہ رہا ہوں، اگر میرا بولنا اتنا برا لگتا ہے تو ہمارے آنکھوں کا پانی کیوں مر گیا؟ ناف، پیٹ، ناف ہوتا ہے نا، ناف کے نیچے کا مطلب ناف اور گھٹنا، یہ مرد کے لیے بھی ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، ساڑیوں کے چکر میں ہماری ماں بہنیں اپنا پیٹ بھی دکھاتی ہے، پیٹ بھی دکھاتی ہے، گلا دکھ رہا ہے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے آستینے کی اللہ رحم کرے ہاتھ پھیلا تو بغل بھی دکھتا ہے۔ نہیں نہیں فیض بھی ایسی بری بات ہے، برا کیا جو ہو رہا ہے اس کو کیا کریں، مطلب خالی آنکھ بند کر کے چلنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، سیریس ہو کر ہمیں اپنے لباس کو بہت جلدی بدلنا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، عورت کے لیے بہت سخت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، اگر ایک مرد اوپر کچھ بھی نہ پہنے، کسی کافر کے مشابہت میں یوں ہی نہ پہنے ضرورت، یا اس کو نہیں لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک آپ نے فرمایا کل نساء، عورت جو ہے پوری چھپانے کی چیز ہے، پورا ستر ہے وہ سر سے لے کر پیر تک، تو یہ سب معاملات ہیں۔ تو بہرحال بیسک کوشچن ہے کیوں کر رہے ہیں آپ، وہ کیوں ہاتھ اور پیر کے بال نکال رہے ہیں، ریزن کیا ہے، کون دیکھتا ہے ہاتھ اور پیر کے بال، پھر اللہ کی خلقت تو خاموں کا چینج کر کے کیا فائدہ ہے، شرعی حکم کا ایک سیکنڈ کیس ہے، لیکن فرسٹ کیس کیا کیوں جا رہا ہے میرے بھائی، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ نے جیسے بنایا بہت خوبصورت بنایا ہر کسی کو، بالوں کا ہونا بھی کتنا اہم ہے ہم سب جانتے ہیں، جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ سے ہم جانتے ہیں، لوگ بالوں کو عورتیں بہت ساری اور اکھاڑتی ہے، کیونکہ ہاتھ پیر کے بالوں کو شیونگ تو نہیں ہو سکتی ہے نا، کریمس لگا کے جڑ سے اکھاڑتے ہیں، جس کے ذریعے اتنے نقصانات ہوتے ہیں، جلد موٹی ہو جاتی ہے، سوجن آنکھ پر آ جاتی ہے ہمیشہ، اس لیے کہ بالوں کے ذریعے اور اس کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں سے پسینہ نکلتا ہے جسم سے باہر، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے، کئی جگہ کے بال چونکہ وہ کاٹے اور شیو اور لوشن سے نہیں نکالے جاتے تو اس کو تاگوں کے ذریعے اکھاڑا جاتا ہے، کھینچ کر کے پلک کیا جاتا ہے، کیسے عجیب غریب کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال بیسک کوشچن ہے کیوں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا، ورنہ احتیاط کیجئے، مت جائیے ان چکروں میں فیشن کے اور خوبصورتی کے، اور اگر شوہر کے لیے کوئی عورت کرتی ہے تو ایک سیکنڈری کیس ہے، سوال یہ کہ وہ بھی کیوں کروا رہا ہے، خلقت میں کیوں تبدیلی خامخواہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت بہت بخوبی جانتا ہے کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ایک عورت کو جو مکمل ٹخلی ہو جیسا مرد ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا ان کی خوبصورتی کی ضرورت ہے، عورتیں ٹخلی نہیں ہوتی ہے کبھی، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ مردوں کے ساتھ داڑھی اور مونچھی کے بال آ رہے ہیں کبھی؟ ہارمونل چینجز اور بیماریاں ایک الگ چیز ہے، ان جنرل دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، تو اللہ جانتا ہے ان کو چہروں پہ بال کی ضرورت نہیں ہے تو دینا بھی نہیں ہے، یہ بات کو سمجھیے۔ مردوں کے ہاتھوں پیر پر جتنے بال ہوتے ہیں نا اس کے مقابلے میں عورتوں کو اتنے کم دیا، اللہ اللہ خود جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اتنا ہی دیا ہے، اس میں بھی کئی کے لیے کمی کر رہے. پھر دیکھیے آپ مخالفہ کیجیے، بال مردوں کو بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ کوئی فلاں کی یار ایک عورت کو اتنے بال ہے کہ بالکل ریچھ کے ایسے بال آ گئے. مردوں کو کچھ ہوتے ہیں اتنے بال کے کوئی بھی آدمی اگر شرٹ اتار دے کبھی تو کاندھوں پر اس پہ کوئی بھی ڈر جاتا ہے. نہیں ملیں گے، اللہ جانتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر کہہ کے لیے خام خواہ جو تھوڑے بہت ہے اس میں بھی پھر، اور ہوتا یہ جب بال نکالے جاتے ہیں جس کے لیے اچھے کریمس اور اچھے کوالٹی کی چیزیں استعمال نہیں ہوتی، نتیجتاً پہلے روئیں ہوتے ہیں ریش روئیں، بعد میں کیا ہوتی ہے معلوم، وہ روئیں سخت قسم کے کالے بالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب بس پھر پوری زندگی شیونگ کرتے رہو نکالتے رہو، پہلے بھویں اتنی تھی بنائے اس کو اچھی باریک باریک، پھر جو بال آتے اللہ بولتا اب لو. ایسے کھڑے کھڑے سوؤں کے جو بال سیدھے جا رہے کہ آٹھ دن اگر اس نے نہیں کر کے آئی تو کوئی بولتا ہمارے باجی یہاں رہتے تھے کہاں چلے گئے، اللہ کوئی کھٹکا دیا گیا ارے ہمارے بیٹے میں ہی ہوں تمہاری باجی، باجی تم کو کیا ہوگا، وہ ذرا آٹھ دن سے پارلر نہیں گئے نا تو وہ کھڑے والے آگے بال پورے. پہلے بہت اچھے ہوں گے لیکن جب اکھاڑنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر خلقت میں تبدیلی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. آدر کی ایک خاتون کا واقعہ میں جانتا ہوں، ان کو روئیں آ گئے، بولے وہ روئیں تو صاف کر سکتے نا، ہمارے شوہر بہت بول رہے ہیں، فتاوی ہے جواز کی بھی ایک الگ مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ پھر وہ جو بعد میں روؤں کے بدلے ریش موٹے ہوتے ہیں نا بہت تکلیف، پہلے براؤن ہوتے ہیں پھر بلیکش ہونا چالو ہوتے ہیں، براؤن بلیکش ہو، پھر انہوں نے شروع کیا اور بعد میں ان کو چار پانچ موٹے والے بال آ گئے. اب پریشان کہ ان کو لٹرلی شیو جیسا کرنا پڑتا چونکہ اتنے گہرے آتے ہیں، کیوں جانا چکر میں، اللہ نے جیسا بنایا ایک دم خوبصورت سب سے بہترین بنایا، کیوں یہ انیسیسری ایشوز اور پتا نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں. سادی زندگی جیے، پیسے بھی بچیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو بڑھائیں گا بھی، آپ چاہ رہے نا خوبصورتی، اور کچھ نہ بھی ہوا تو جنت میں انشاءاللہ اس کے بدلے ملیں گے. وہاں کیجیے اگر اللہ موقع دیتا تو کتنا فیشن کرنا ہے، ویسے ہی وہاں خوبصورتی ہر چیز سے بڑھنے ہی والی ہے. تو میں کہوں گا یہ سب احتیاط کیجیے، یہ فیشن بہت نقصان دہ، مال جاتا ہے، صحت جاتی ہے، صلاحیتیں جاتی ہے، توانائی جاتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور بہت سی بار تو اتنی انکم بھی نہیں ہوتی جتنا لوگ میک اپ میں خرچ کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عبد الماجد ہے. کچھ لوگ حرام کام کرتے ہیں اور ان کو کبھی بولے یہ مت کرو تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تقدیر میں ہے، اور یہ تقدیر کے غیب کے اس میں آتی ہے کیا کہ ہم جانتے ہیں تقدیر کو، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا، تقدیر کا تعلق غائب سے؟ تو ہاں تقدیر کا تعلق غائب سے، تقدیر کے تعلق سے کوئی بھی نہیں جانتا. جو تقدیر میں کیا جاننے کا دعویٰ کرے یہ غائب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو غائب کا دعویٰ کرے وہ کفر کا دعویٰ کرتا ہے. تفصیلات انشاءاللہ میرے آخری دو لیکچرز جن اور جادو میں آئیں گی، جہاں لوگ بہت ساری بار آپ کے تقدیر معلوم ہونے کے دعوے کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ بھائی کا جو حصہ تھا، پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا، کیا ایک شخص جو حرام کام کرتا ہے اس سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے تقدیر میں، تو کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات، مثال لے لیجیے، سمجھ لیجیے کوئی کہے کہ آپ فجر میں نہیں اٹھے، کیا بات ہے، میرے تقدیر میں نہیں تھا، لیکن آپ نے کوشش کی، آرام لگایا، کسی کو بول کر سوئے جو اٹھتا ہے، کیا کہ یہ سب نہیں، وہ سب نہیں کیے، تو پھر جب کمانے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی تقدیر میں ہے نا، تو گھر میں بیٹھ کے منہ کھولے کیوں پڑے نہیں رہتے، ہوں گا تو منہ میں آ جائے گا، وہاں اٹھ کر جاتے، فجر کے لیے پوری تیاری کیوں نہیں بنے. عمر ابن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک شخص تھا، اس نے چوری کی. اب چوری کرنے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سزا دو ہاتھ کاٹو، تو کہا امیر المومنین میری تقدیر میں تھا چوری کرنا، میں نے چوری کی. عمر ابن خطاب نے کہا ہاتھ کاٹو، پھر بہت چلایا میرے تقدیر میں تھا میں نے چوری کی، کہا ہاتھ کاٹو. جب ہاتھ کٹ گیا، کٹ اور ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے پہلے سیدھا ہاتھ یہاں سے، پھر الٹا ہاتھ یہاں سے اگر دوسری بار کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہاتھ کاٹ دیا گیا ٹھیک ہوا آیا تو کہا ہاتھ کاٹنا بھی تیری تقدیر میں تھا ورنہ میں کاٹ نہیں سکتا تھا. ہاتھ کاٹنا بھی تیری تقدیر میں تھا ورنہ میں بھی کاٹ تھوڑی سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پہلے ہی بتا چکے تھے اور آگاہ کر چکے تھے. مجھے ڈر ہے میری امت کے لوگ اپنی سستی اور کوتاہیوں کو تقدیر پہ کہیں نہ ڈالنا شروع کر دیں، سستی اور کوتاہی اپنی اور بات ہو رہی تقدیر میں ہوں گا میرے، پہلے کوشش اس کے بعد نتیجہ کہاں ہے تقدیر میں. میں کالج لائف میں تھا، پڑھتے تھے ہم ہاسٹل کے اندر، تو جب پڑھتے پڑھتے تو کچھ لوگ سوتے پڑے ہوئے بچے، ارے اٹھو پڑھنے کا ہے، تقدیر میں جو ہوں گا وہ ہوں گا فیض، ڈرو مت. میں نے کیا تمہارا ایمان ایسا بلند ہو جاتا ہے ایگزام سے پہلے، اسی کو انتہا نہیں، اس کے علاوہ باقی جگہ کچھ نہیں ہے، باقی جگہ کوئی تقدیر نہیں، لیکن یہاں اتنا بلند، جو ہونا ہے تقدیر میں ہوں گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ مذاق سے بولتے تھے, کام کرو یہ بلڈنگ بہت اونچی ہے اس پہ چھلانگ لگا دو. کیوں؟ مطلب تقدیر میں ہوں گا تو مریں گے, نہیں تو نہیں مریں گے. بچ گئے تو کتنا نام ہوگا نا, چھلانگ لگا پھر بچ گیا. نہیں بولے اپن خود سے کیوں کرنا کوئی غلط کام, گر گئے تو بچتے نہیں بچتے تقدیر. تو میں نے کہا ویسے محنت کر لو پڑھائی میں پہلے, پھر پاس ہوں گے فیل ہوں گے وہ تقدیر میں نا, سوتے پڑے رہنا اور تقدیر پہ کرنا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے, غور سے سنیے, کیسے کمائے گا اس کو اختیار دیا جا چکا ہے, حلال سے کمائے چاہے حرام سے کمائے, آپشنس آپ کے ہیں. کمانا کتنا لکھا ہوا ہے, حرام سے کمانے سے انکم زیادہ نہیں ہو سکتی اور حلال سے کمانے سے انکم کم ہو ہی نہیں سکتی, چونکہ انسان کتنا کمائے گا لکھا جا چکا ہے. اور کب؟ میری پیدائش, جب میں ماں کے پیٹ میں وجود میں آیا, جب میں 4 مہینے کا تھا, فرشتہ لکھ چکا ہے. فرشتے نے پوچھا اللہ کتنا رزق, اللہ نے کہہ دیا اتنا, اب میں اسے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں کماؤں گا. تو یہ حرام کے چکر میں جانا ہی کیوں جب حلال سے مل سکتا ہے؟ تو انسان حرام سے کمائے یا حلال سے کمائے, انکم فکس ہے اس کتنا کمائے گا. اب آپشن یہ ہے کس طرح سے ارننگ کرتا ہے کر لے, رسک لیکن فکس ہے. کیوں جانا چکر میں حرام کے جب حلال سے انسان کما سکتا ہے؟ علی بن ابی طالب کا زمانہ تھا, آپ نے اپنے گھوڑے کو ایک جگہ کھڑا کیا, ایک آدمی گھوڑا سنبھالنے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا, نیت کی کہ آنے کے بعد 2 درہم دے دوں گا صدقے میں. جب واپس آیا تو گھوڑا تو ہے, اس کی زین سیٹ لے کے بھاگ گیا, سمجھ گئے کہ چوری ہو گئی. گئے باز باہر بازار میں خرید, تو وہی زین جو ان کے گھوڑے کی تھی لٹکی ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو میری ہے. تو کہا ایک آدمی آ کے ابھی بیچے کر رہا, کتنے میں بیچا؟ تو کہا 2 درہم میں. انہوں کتنے دینے والے تھے؟ 2, اگر کھڑا رہتا تو 2 ہی ملتے تھے. چورا کے گئے تو بھی کتنے ملے؟ 2 ہی ملے, اس کو زیادہ مل ہی نہیں سکتے تھے. حلال سے کمائے حلال لکھا گیا ہے, تو تقدیر یاد رکھیے. حرام جو ہم کریں گے اللہ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو چیز چھپی ہے ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور جو چیز کھلی ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں. کیسا؟ دیکھیے آپ جیسا بولے میں نے حرام کیوں کیا, میرے تقدیر میں تھا. کھلا قرآن کیا کر رہا ہے حرام مت کرو, تقدیر میں کیا چھپا ہے مجھے پتا نہیں, تو جو چھپا ہوا اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے, جو کھلا اس پہ عمل نہیں کرتے. قرآن, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, والذی قدر فہدا, تقدیر لکھی اور ہدایت بھی تو دی نا, خالی تقدیر نہیں لکھی اور کہا دنیا میں جی لو, جس کو ایمان لانا خود لا لیں گا, جس کو نہیں لائیں گا. والذی قدر فہدا, کہ پہلے تقدیر لکھی اور پھر ہدایت بھی دی, مطلب تقدیر تو لکھی ہوئی ہے لیکن ہدایت پہنچانے کے لیے انبیاء کتابیں آتی رہی تاکہ اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ بچے. تو پتہ چلا تقدیر میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, لیکن کیا لکھا ہے ہم کو تھوڑی پتا ہے. ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے خیر کی طرف, اچھائی کی طرف, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بات ہے تقدیر سے. اور ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں بس, تقدیر کے معاملے وہ ہوتا ہے, ارے یار پھر تقدیر میں جب لکھا ہوا ہے مومن یا کافر مرے گا تو پھر کیا فائدہ, اچھے اعمال کر کے پہلے سے لکھا ہوا ہے, کتنا کماؤں گا لکھا ہے تو پھر کیا فائدہ. اس بات کو سمجھیے, تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے, اللہ کے زبردستی سے اور زور سے اور جبر سے نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ مجھے اللہ پیدا کرے گا تو میں کیا کروں گا, اس نے وہ لکھ دیا. اللہ کے علم میں تھا, اس نے جبر نہیں کیا. اگر اللہ کے جبر کے وجہ سے میں جنت جہنم جاتا تو نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی, پھر پیدا کرتا اور دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, پیدا کرنا عالم ارواح میں, جنتیوں کو جنت, جہنمیوں کو جہنم, شفٹنگ کر دینا تھا. لیکن ہم وہاں کیا بولتے تھے, اللہ تجھے کیسے پتا کہ میں جہنمی ہوں, اور کوئی جنتی بولتا اللہ تجھے کیسے میں جنتی ہوں. تو اللہ نے کہا تم کیا ہو, جاؤ خود جا کے آؤ دنیا میں اپنے خلاف, خود گواہ بن کے آؤ میرے پاس, پھر میں ڈالوں گا جنت اور جہنم. سمجھے؟ تو تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے, جبر سے, زبردستی سے نہیں ہے. ورنہ وہ جبر سے لوگ لیتے تو اس میں ہوتا حرام بھی ہے تو پھر میری کیا غلطی ہے, تو ویسا نہیں ہے. ہم کیا کرنے والے اللہ کو پتا تھا, اس نے لکھ دیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ تقدیر کا تعلق جبر سے نہیں, اس کے نالج اللہ کے علم سے. جزاک اللہ خیر. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی خلقت بدلنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, تو کیا میک اپ کرنا, بالوں کو خوبصورتی سے سنوارنا, لپسٹک لگانا, یہ بھی حرام ہے؟ آج کل تو حلال لپسٹک دستیاب ہے, کیا اتنی, کیا اپنی بھووں اور اس پر کاجل کی تل بھی لگانا حرام ہے؟ دیکھیے بہت سارے خواتین کے سوال, میں سمجھتا ہوں صرف میک اپ سے ریلیٹڈ ہی آ گئے پورے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کی خلقت کو بدلنے میں جو لعنت ہے, تو کیا میک اپ کرنا اور بالوں کو خوبصورتی کرنا, تو پہلی چیز سمجھ لیجئے, جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کو سنوارنے میں آپ کو کوئی منع نہیں ہے, لیکن وہ سنوارنا بھی اس کے لیے ہو جس کے لیے آپ کو دکھانا حلال ہو. سمجھ رہے ابھی بات کو؟ اللہ نے جو آپ کو خوب, مطلب مثال کے طور پر میرے بال ہے اور اگر پھیلے ہوئے ہیں اور اگر میں اس کو جماتا ہوں, یہ بھی تو سنوارنے میں, لیکن یہ خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, چینج فطرت میں کوئی چینج نہیں, بال کو میں جما رہا ہوں صرف. سمجھ رہا ہے بات کو؟ اس میں کوئی چینج نہیں ہے. تو اگر اللہ نے عورت کو بال دے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ جو ہے اپنے چہرے پر کچھ لگاتی ہے, تو اس معاملے میں اس بات کا سب سے پہلا خیال ہو کہ وہ اپنے اگر خلقت کو چینج, جیسا کہ بھوے بنانا یہ خلقت میں تبدیلی ہے, بھوے بنانا اس میں انکلوڈ نہیں, خلقت میں تبدیلی ہے, اس لیے کہ بھوے بنانوں کے تعلق سے خاص روایتیں کہ جو آئی بروز بنائیں وہ معلوم ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی, ٹھیک ہے, تو آئی بروز تو ہے مگر اس کو چھوڑ کے جو آپ نے دوسری چیزیں کہی حلال لپسٹک یہ وہ, تو اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن صرف اس کے لیے, یہ مصنوعی خوبصورتی اس کو بولیں گے, ٹیمپرری بیوٹی جو انسان کرتا ہے, بالوں کو سنوارنا سجانا اور کچھ بھاؤں کو کالا کر لے رہی, تو اگر یہ کرتی بھی ہے تو کس کے لیے ہوں گا معلوم ہم کو, اس کے شوہر کے لیے. اب ہمارے پاس ہوتا کیا, نام شوہر کا کام کچھ اور, بیوی تیار ہو رہی ہے, کیوں تیار ہو رہے ہیں آپ باجی, کیوں تیار ہو رہے ہیں آپ جو ہے بیٹے, وہ ہمارے شوہر بولتے ہیں ہم کو تیار ہو, ہاں ویری گڈ ویری گڈ, شوہر بولتے تو پھر کرتے رہو, ٹھیک, تب خوب تیار ہو, میک اپ کریں, کہاں جا رہے ہیں آج, تو دعوت میں, شوہر فون کر کے بول رہا ہے دعوت میں جانا ہے شام میں 6 بجے میں آ جاؤں گا آفس سے دعوت کے لیے تیار, بول رہے یس 6 بجے سے پہلے ہم تیار ہو کے بیٹھیں گے آپ کے لیے, سب ہو گیا, تو اب میک اپ ہو رہا ہے کس کے نام سے, شوہر کے لیے, ماشاء اللہ, تو بیوی سچ سنور کے تیار ہے, لیکن جب شوہر آئے تو اس نے برقع بھی ڈال لی, تو لباس کی خوبصورتی بھی چھپ گئی, اور پھر جا رہی ہے تو پھر چہرہ وغیرہ بھی اس نے ڈھاک لیا اسکارف سے اور جلباب سے, اپنے نوز پیس سے اور جو بھی اس نے چہرے باندھا, اب شوہر نے جو کچھ دیکھا دیکھا تو اس کی آنکھیں دیکھا وہ جتنا دکھ رہا تھا, پھر آ کر وہ اس کی گاڑی پہ بیٹھ گئی ہے, بازو گاڑی میں بیٹھ گئی, اب میاں بیوی چلے دعوت کے اندر, دعوت میں گئی تو شوہر نے بولے بیوی جو ہے 10 بجے باہر نکل جانا, اس سے زیادہ مشکل کل جاب کو جانا, بھی بولتے یس 10 بجے وہ ہو گیا ہم آ جائیں گے, پھر اس کے بعد بیوی اندر چلے گئے, اور اندر جانے کے بعد انہوں نے اپنا پردہ کھول دیا, ٹھیک ہے, ان کو جن جن لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا تو وہ جو سالن برتنے والا تھا, وہ ہمارے نوجوان جو روٹیاں پاس کر رہے تھے انہوں نے دیکھے, پھر وہ جو سب سے بھاری اور دھڑکا رہتا کیمرہ مین, ادھر ادھر باجی ادھر باجی, پلو پلو پلو, ہاں تھوڑا ہٹاؤ, زیور زیور دکھنا چاہیے, آپ اتنے مالدار گھر کی آئیے کیا فائدہ ورنہ, تو سب سے غور سے جو دیکھتا ہے, اللہ رحم کرے جو عورتیں بے پردہ ہو کی دعوتوں میں جاتی ہے وہ ہوتا کیمرہ مین, ایڈیٹرز تو اتنا دیکھتے ہیں بار بار گھما گھما کی جس کی کوئی انتہا نہیں, اگر وہ اسٹل فوٹوز ہے تو دھونے والا ایک کاپی اپنے پاس بھی رکھ لیتا اٹھا کر کبھی کام آئیں گی بول کر, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد سارے نوجوان جو آ رہے ہیں بیچ والے, یہ اگر دولہے میاں بھی اگر جا رہے, چونکہ دولہا تو 2-4 دن شادی سے پہلے اور بعد میں زنانہ عورت ہو جاتا ہے نا, تو کہیں بھی عورتوں میں جا سکتا ہے, کہیں بھی چلا میں آتا رہے دوستوں, اب یہاں کہاں جا رہا عورتوں میں, میں آتا رہے دوستوں ابھی کہاں چلا عورتوں میں, ٹھیک ہے, تو وہ زنانہ ہو جاتا, وہ بھی عورت بن جاتا تھوڑے دن کے لیے, تو وہ بھی اندر چلے جاتا, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھ رہا آپ کو, اس کے بعد 10 بجے کا جو ٹائم شارٹ شارٹ تھا, بیوی نکل کے آ گئے اور پھر لگا ہوا تھا شوہر نے, پھر صرف آنکھیں دیکھا, گھر آ گئے, گاڑی رک گئی, بیوی گئی اور بیوی جو واش روم چلے گئی, شوہر بھی واش روم حمام میں چلا گیا, وہ ہو گئے, اور جب بیوی واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر بالکل اجاڑ صورت لے کر جب آئی تو پہلی بار اس کے شوہر نے دیکھا, اچھا تم کیسے چلے تھے, وہ میں نے میک اپ اتار دی, ذرا بہت بے چینی ہو رہی تھی نا, وہ کلر پھیل گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, تو میں یہ, تو کس کے نام سے شروع ہوا تھا, ہمارے میاں بولتے جی ہم کو میک اپ کرو, وہ بےچارے تو دیکھا ہی نہیں شروع سے آخر تک, کہاں ہے اس کا, تو بےچارے کا سین ہی نہیں تھا پورے اس کے اندر, پکچر میں وہ سین میں نہیں تھا, وہ کچھ دوسرا ہی چلا, تو پھر یہ غلط ہو جائے, یہ نام کسی اور کا اور فائدہ کسی اور کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو اپنے جو آپ نے سوال کیا نا, میک اپ, بالوں کو خوبصورت جمانا, پھر جو ہے سنوارنا, لپسٹک لگانا, تو یہ صرف اور صرف, ہاں یہ سب چیزیں حلال اشیاء کی ہو, یہ بات تو ضروری, حلال اشیاء حلال کنٹینٹ سے بنی ہوں, اور یہ چیزیں صرف اپنے شوہر کے لیے کیجئے, ٹھیک ہے, اور شوہر کہاں آتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے, وہ آپ کے کمرے کے اندر آتا ہے جب سنوری نا, اس کے لیے تو اللہ ماشاء اللہ کوئی سنورتا ہوں گا, اس کو کیا سنورنا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی کیا ہو رہا دیکھیے آپ, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, تو اگر آپ یہ کرتے بھی حلال اشیاء لے کر حلال طریقے سے بنا خلقت کو تبدیل کیے, تو یہ صرف ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کے لیے, لیکن بہت عورتوں نے افراط اور تفریط کی شکار ہوئی اس مسئلے میں, اور اتنی زیادتیاں کر بیٹھ رہی ہیں کہ یہ فیشن کے چکر میں مردوں کا حلال کمایا مال کا 10-15% تو صرف ان کے منہوں پہ لگ جا رہا ہے جا کر, ہاں ہزاروں کی کریمز لگا کے پڑے ہوئے ہیں, کیوں بولے وہ خوبصورت دکھنا ہے, کس کو دکھانا خوبصورت, وہ ہماری بہن جو بڑی بہت بتاتی انہیں خوبصورت ہے, میں اس سے خوبصورت ہوں بچپن سے, میرے کو بتانا ہے اس کو آج کی دعوت میں کہ تیرے سے خوبصورت میں ہے, ارے وہ آج جو بچی کی شادی ہے نا بہت خوبصورت ہے، آج اپنے کو سب کو خوبصورت بن کے جانا پڑے گا، وہ لگا رہے اس کو. تو یہ بتانا کس کے لیے مقصود ہے؟ شوہر کے لیے نہیں، کسی کو یہ بتانا کہ میں خوبصورت ہوں، یاد رکھیں بہت غلط بات ہے. تو اگر آپ واقعے میں سچتی ہے، واقعے میں سنورتی ہے، تو یہ صرف آپ کے شوہر کے لیے ہو سکتا ہے، دیگر لوگوں کے لیے پھر نہ ہو. اور شوہر ظاہر سی بات ہے وہ کمرے میں، یا اگر آپ اکیلے رہتے ہو، سنگل فیملی ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ پھر یہ صرف نام شوہر کا ہوں گا، پھر یہ تمام چیزوں کو نہ کرے. تو چیز حلال ہو، اشیاء حلال ہو، اور اگر شوہر کے لیے کی جائے تو پھر بہرحال درست ہوں گا. اور بہوؤں کا جہاں تک معاملہ تھا اس کا نکالنا یہ درست جو نہیں ہوں گا. اس میں جو ہے ایک چیز اضافہ کر دیتا ہوں، نیل پالش کے تعلق سے اس میں نہیں ہے لیکن بول دیتا ہوں، چونکہ بہت سی عورتیں لگاتی ہیں. جو عورت نیل پالش لگاتی ہے، یاد رکھے اس کا غسل اور وضو دونوں نہیں ہوتا ہے، چونکہ غسل اور وضو میں دونوں میں ناخن پارٹ ہے طہارت کا، صفائی کا. تو اگر عورت نیل پالش لگاتی ہے، ٹھیک ہے، تو نیل پالش کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، چونکہ اس کا وضو اور غسل دونوں ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور تاکید کروں گا خوبصورتی میں، کہ بہت بڑے بڑے شیاطین کے ایسے ناخن رکھ لیتی عورتیں، یہ کافر عورتوں کی مشابہت ہے. اسلام میں ناخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن تراشتے، اگر آپ نہ تراش پاتے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی ہائیسٹ لمٹ کیا ہے، کتنے دن میں میکسیمم؟ تو کہا 40 ڈیز. جنگ ہے، اسی طرح سفر ہے، جس میں انسان کو موقع نہ ملے کاٹنے کا، تو 40 ڈیز از میکسیمم لمٹ، زیادہ زیادہ حد ہے، لیکن جمعے سے جمعہ کاٹنا ہے. تو کافر عورتوں کی مشابہت میں انہوں کے لیے ناخن بنا لیتے ہیں، اسے پتہ نہیں رنگین کیا کیا کیا کیا چیزیں لگا لیتے ہیں، یہ بہت عجیب بات ہے. اس سے نیل پالش سے وضو اور غسل دونوں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اور اسی طرح جو ہے بہت احتیاط کیجیے میک اپ کے معاملے میں. سب سے اچھا تو میں کہوں گا جو اللہ نے خوبصورتی آپ کو دی ہے اسی کو مینٹین رکھیے، وہ سب سے بہترین چیز ہے. وہ لوگ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں ارے اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے شوہر کماتا نہیں ہوں گا، لگنے دیجئے کیا الزام لگتا ہے، لیکن جو آپ ہے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیجیے، یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. السلام علیکم، میں خالد بن حسین. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اور قرآن مجید دیے تو اس کا گناہ کیا ہمارے سر پہ پڑے گا غیر مسلم کو؟ مختصر سے بھائی نے جو سوال کے جواب دے دیتا ہوں اس کا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو قرآن چونکہ غیر مسلم عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا جو ترجمہ اگر کسی زبان میں، ہندی، مراٹھی، تیلگو، ملیالم، انگلش، پنجابی، جو بھی زبان ہوتی، بنگالی، اگر آپ کو دینے کی ضرورت محسوس بالکل دیجئے، اس لیے کہ آپ قرآن کا ترجمہ دے رہے ہیں اس کو، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گا تبھی تو اسلام سے قریب آئیں گا، اسلام کو سمجھیں گا. تو لہٰذا اگر قرآن آپ وہ دیتے ہیں، اور عموماً ہم ترجمہ ہی دیتے ہیں نا، ترجمے کا ہی سوال ہوتا جنرل لوگوں کا، تو آپ بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ تو وہ فلاں ہے، ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا. تو میں عام طور سے شروع ایسی کرتا ہوں اس بات کے جواب کو کہ دینے سے کیا ہوں گا وہ تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن نہیں دیں گے تو کیا ہوں گا وہ کہہ سکتا ہوں میں. دعوت نہیں دینے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے خطرات کتنے زیادہ ہے کہ حق بات لوگوں تک نہ پہنچانا. تو لہٰذا میں کہوں گا بالکل اس کا جو ہوتا ہے دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، تبھی تو ہم اسلام کی دعوت ان تک پہنچا سکتے ہیں. اضافہ کروں گا اس میں، یہ بھی کوشش کریں صرف قرآن نہیں، سیرت نبوی بھی دیجیے ساتھ میں، تاکہ جس پہ قرآن اترا اس کی زندگی کو بھی وہ لوگ پڑھے، جانے، سمجھے، اور پھر اگر اللہ انہیں ہدایت دینا چاہتا ہو تو یہ انشاءاللہ اس کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کا گناہ ہی نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، نہیں دینے کا ہو سکتا لیکن یہ ترجمہ دینے کا گناہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ گوندنے والی اور گوندوانے والی پر لعنت ہے، مگر کچھ لوگ ٹیٹو نہیں ڈالتے مگر کالی مہندی سے کچھ ڈیزائنس وغیرہ وہ ڈالتے ہوں گے، اور کالی مہندی سے ٹیٹو جیسا ڈیزائن بناتے، مطلب سوال یہ ہے ٹیٹو نہیں بناتے ہو، گوندتے نہیں لیکن وہ ڈیزائنس بناتے ہیں، تو مہندی لگانا ہاتھوں کو جو عورتیں لگاتی ہے اس میں کوئی بھی ڈیزائن بنائی کو مسئلہ، اس لیے کہ مہندی جذب ہو کر جلد کا حصہ بن جاتی ہے، جذب ہو کر ناخن کا حصہ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ غسل میں کوئی مسئلہ نہ جو ہے وضو میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو لہٰذا مہندی سے اگر آپ کوئی ڈیزائنز ڈالتے ہیں تو درست ہیں، لیکن مہندی میں بھی اتنا غلو ہے آج کل، پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل لا کے لگا دیتے ہیں ناخنوں پہ، الگ کیمیکل یہاں الگ، نتیجتاً کسی کی انگلیاں پھوٹ جا رہی، کسی کو ریئیکشن ہو جا رہا ہے، کسی کی جلد کی بیماریاں ہو جا رہی. بھیا مہندی لگاؤ مہندی، ٹھیک ہے، مہندی جو ہے خواتین غور کریں، مہندی سے آپ اگر کوئی ڈیزائن بناتے ہیں، مہندی کو ڈارک کرنے کے لیے آپ کچھ ملاتے ہیں اس میں، یہ بھی جائز ہے ڈارک، تاکہ اس کا گہرا رنگ ایسا کافی ملاتے ہیں وغیرہ، کیمیکل کا اوائڈ کیجئے ورنہ پھر نقصان ہوگا. تو لہٰذا مہندی سے ڈیزائن بنانے سے انشاءاللہ اس کو نہیں، وہ ٹیٹو میں اس کا شمار بھی نہیں ہے اور وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ڈیزائن ٹیٹو جیسے ہو رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹیٹو مطلب گندا جو پرماننٹ ہوتا ہے، جو جلد کے اندر ایک سوئی کے ذریعے کلر ڈالا جاتا ہے جو کبھی زندگی بھر نہیں نکلتا ہے، یاد رکھیے وہ حرام ہے، ورنہ یہ مہندی کے ڈیزائنز بنانے میں انشاءاللہ کوئی خباحت اور کوئی برائی نہیں۔ فیض بھائی میرا سوال پردے کے تعلق سے ہے، آپ کا ایک لیکچر ہے پردے کے تعلق سے جس میں آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 160 کوٹ کرے تھے، جس میں نبی سے خطاب ہوتا کہ اپنی کہہ دو بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اور بعد میں مومن عورتوں سے کہ تم پردہ اپنے چادر سے کرو، اور آپ نے ایک جو ہے تو حدیث بھی کوٹ کرے تھے جس میں معاشہ نے فرمائے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں بھی صرف ٹخنے تک کپڑے اٹھانے کی اجازت تھی۔ تو ایک لیکچر ایک لیڈی نے کوشچن کرے تھے تو انہوں بولے کہ یو کین اوپن کیپ یور فیس اینڈ ہینڈز اپ ٹو دا ریس، اور آپ کے ابھی پہلے والے کوشچن میں آپ نے کہا تھا کہ عورت کا سطر سر سے لے کے پیر تک ہے، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا، تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا نہیں سکتی، کھلا رکھنا پڑے گا، تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا ہو۔ وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے، ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو، میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کبھار ڈھاک لیتی اور پھر کھول دیتی، تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھاکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی، پھر قافلے آئے اور قافلے جائے۔ وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھاکنا تو بدرج اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ عورت کیا خوبصورت پہرا یار، فدا ہو گیا میں اس پہ، کوئی نہیں بولتا، کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی نظر کسی کے لیے پڑیں گی تو کہاں جاتی ہے، سیدھا چہرے پر اس کے، تو چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے، صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا۔ اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہو، میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھاکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب عین ضروری ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑ جائیں گی، ملوث ہوں گی اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے سوال کیا رشوت لینا دینا حرام ہے لیکن دینا اس کے سوا کام نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں، جیسے گورنمنٹ کنسٹرکشنز اور بہرحال اور کچھ چیزیں انہوں نے لکھی۔ دیکھیے رشوت کا لینا دینا حرام ہے لیکن علماء لکھتے ہیں اگر اپنے جائز حق کو بھی کوئی آپ کو لینا نہ دے اور اس کے لیے وہ آڑ بن جائے اور آپ کو مجبوراً اسے کچھ دینا پڑے، تو اس کو اگر آپ دے بھی تو دل میں یہ برا جان کے کہ اللہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے، مجھے معاف کرنا اس بارے میں، لیکن میں مجبور کر دیا گیا ہوں، اس کے بغیر میرا یہ جائز حلال کام، میرا جائز حق بھی مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی انسان مجبور کر دیا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مجبوری کے علاوہ یاد رکھیے اس کا دینا حرام ہوں گا۔ لینے کے لیے تو کوئی مجبوری ہے ہی نہیں، لینے کا تو سوال ہی نہیں، تو بولے آپ مل گیا والے مجبوری میں دے سکتے تو مجبوری میں لے بھی سکتے ہوں گے، اب ایسی کیا مجبوری، کوئی آدمی آ کے آپ کو سر پہ بندوق رکھ کے بولتا کہ رشوت لو میرے سے، نہیں لیے تو مار دوں گا تم کو، وہ تو بولیں گے یار کتنا اچھا آدمی، بھلا لوگ تو کیا کیا کر رہے بےچارے نے کام کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جہاں آپ مجبور کر دیے جائے اگر وہاں بھی دیں گے تو دل میں نادم ہو کر، یہ نہیں کہ ارے رشوت دے کے دو منٹ میں کام ہوتا، یہ بھی غلط ہے ورنہ آپ گناہ میں شامل ہو جائیں گے، اے اللہ میں مجبور ہوں، میں نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کرنا اس میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجبوری کی شکل ہے، اس کو بھی اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے آپ دیں، نہ کہ خوش ہو کر اور اپنا کام ہو جاتا تو آسانی سے کر لو، یہ درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال بالوں کے تعلق سے، کہ آپ نے کہا کہ بالوں کو ڈائی کرنا یا کلر کرنا یہ لعنتی اعمال ہے، تو اس میں کوئی ایج لمٹ ہے یا ہر کسی کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہر کسی کے بال سفید ہو رہے، چاہے وہ بچے ہو یا نوجوان، تو ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، ذرا وضاحت کیجیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ بال کالے نہ کرنا کیا صرف بوڑھوں کے لیے، مطلب بوڑھوں کے لیے یا جوان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی نہ کریں؟ دیکھیے میرے نزدیک تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جوان کر سکتا ہے اور بوڑھا نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث میں کہ بالوں کو رنگنا، بالوں کو کالا رنگ دینا، بالوں کو کبوتر کے پوٹ کی جیسا گالا کرنا، ایسے عمل لعنتی، اس کے ساتھ حدیث میں ایسا شخص جنت میں نہیں جائیں گا، تو لہٰذا کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کافروں کی مشابہت میں لوگ بلونڈ ہیئر کر لیتے، اتنا ایک ٹکڑا الگ ہی رنگ کا، پورے بال کالے اور اتنا کچھ تو بھی گولڈن کلر کا، سلور کلر کا، ریڈ کلر کا، بلو کلر کا، گرین کلر کا۔ یاد رکھیے اگر وہ اتنا کلر کورنگ والا ہے، مطلب اگر وہ کلر ایسا ہے جو ایک بالوں پر پرت بنا دیتا ہے، تو وہ تو وضو اور غسل نہیں ہوں گا اس آدمی کا، اور وضو اور غسل دونوں میں بالوں کا بھیگنا، چونکہ اس وضو میں مسح کے لیے اور غسل میں تو پورا، خاص طور سے غسل جنابت میں تو پورا نہانا پڑتا ہے، تو لہٰذا وہ جو لگاتے ہیں وہ مت کیجیے، اس لیے کہ اگر کورنگ ہوں گا تو وہ، دوسرا وہ نہیں ہے تو دھوکا ہے، پھر آپ کے بال ویسے ہی نہیں اور آپ دھوکا دے رہے ہیں لوگوں کو بلونڈ ہیئرز کر کے کلر کرتے ہیں۔ تو ڈائز وغیرہ اگر کسی کو بال کلر کرنا ہے مہندی سے کرے، مہندی میں جتنا کالا ہو سکتا ہے وہ کچھ ڈال کے جڑی بوٹیاں یہ ہو تاکہ اچھا رنگ دکھے، الگ چیز ہے، لیکن مہندی سے کرے وہی زیادہ بہتر ہے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جوان کالا نہ لگائے، بوڑھا نہ لگائے، جوان لگائے، چونکہ ایسی کوئی روایت نہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، تو لہٰذا اوائڈ کیجیے، یہی سب سے بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ جزاک اللہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بھی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مزار ہے، آپ نے کہا کہ مسجد میں مزار نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا کیا کرے؟ تو دیکھیں یہ سوال عام طور سے لوگ کرتے ہیں جب خبروں پر مسجد بنانے کی حرمت کی بات آتی ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ کو ایکسپلین کروں، میرا ایک بہت لمبی گفتگو ہے اس مسئلے پر کہ مسجد نبوی کی تاریخ پر، وہ میں نے پورا کہا تھا جس میں نے پوری وضاحت کی کہ سعودی، اس کا ویڈیو کا نام ہے، سعودی علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ خبر والی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو پھر مسجد نبوی کا کیا معاملہ؟ اس لیکچر کو آپ نیٹ پہ جائیں، یوٹیوب میں ملیں گا، وہاں تفصیل سے دیکھیں۔ میں نے تقریباً 30 منٹ کی گفتگو کی ہے کہ مسجد نبوی ایک مستثنا کیس ہے، ایکسپشنل ہے تاریخی حوالوں کے ساتھ، چونکہ کچھ لوگوں اور بادشاہوں اور سلاطین نے کنسٹرکشن بعد میں پیچھے کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صرف آگے کی طرف تھی، آپ کا روضہ پیچھے کی طرف تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے پیچھے کنسٹرکشن کیا، جس کے نتیجے میں سعودی حکومت بھی اس کو ہلا نہیں پائی، توڑ نہیں پائی، چونکہ ویسے ہی ان کو لوگ بہت گالی گلوچ کرتے اور ان سے نفرتیں رکھتے ہیں، ان کے کتاب و سنت اور توحید کے عقیدے کی وجہ سے انہوں نے اور فتنہ نہ بڑھے بول کر خاموشی اختیار کر لی اور چھوڑ دیا اس چیز کو۔ تو لہٰذا یہ جواب میرے لیے ایک مختصر اس میں دینا ممکن نہیں ہے، آپ ضرور دیکھیں سعودی علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ خبر والی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو مسجد نبوی کا کیا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ اس میں نے بہت تفصیل اس پر بحث اور گفتگو کی ہے۔ السلام علیکم، ابھی بدعت کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ کل ایک سوال آیا تھا کہ مسائل کس سے پوچھے، تو آپ نے کہا تھا مسائل پیشیدہ مسائل جو ہے تو صرف علماء ہی سے پوچھے، تو میں نے علماء سے پوچھا کہ بدعت جو زیادہ قیام الحل جو نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے ابھی جماعت کے ساتھ، تو علماء نے بتایا تھا اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کہ اللہ کے نبی کے حدیث سے بولے کہ جو اسلام میں بدعت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو کیا اللہ کے نبی نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی رمضان کے؟ بھائی کا سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ تو اس تعلق سے ایک بہت واضح دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہمیں 3 راتوں تک آپ نے نماز پڑھائی، ٹھیک، اور ایک رات کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک باہر نہیں آئے کہ ہم لوگ انتظار میں بیٹھے رہے اور لگا کہ اب سحر چلی جاتی ہے، سحر کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور کہا آج میں خاص طور سے رات میں نہیں آیا تھا اور لیٹ کیا، کیوں؟ کہیں تم اس نماز کو فرض نہ سمجھ لو، تو آپ سب نے 3 دن تک پڑھائی جماعت سے پڑھائی، چوتھے دن کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ کہیں امت اس کو فرض نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ ایک دلیل. دوسرا، رات کی نماز جماعت سے ہو سکتی ہے، اس کی دوسری دلیل ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار گھر میں اجازت طلب کی، اور آپ کی خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور کہا کہ میں آج سوؤں گا رات میں آپ کے ساتھ اور آپ کے اعمال دیکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، رات میں اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے بھی وضو کیا، میں خاموشی سے اور چھوٹا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف مقتدی ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سیدھے ہاتھ سے ادھر سے پکڑ کر ادھر لا کر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اور میں پھر سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے کے نماز رات کی پڑھتا رہا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی پہلی رکعت میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی اس کے بعد، اور اس کے بعد سورہ نساء پڑھنا شروع کیے، تو میں تھک گیا اتنی دیر تک کھڑے رہ کر اور جا کر سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فجر میں اٹھایا اور فجر میں اٹھا کر کہا ایسا نہیں کرتے، کھڑے ہوئے آئے پھر کیوں چلے گئے، ٹھیک ہے. تو اگر رات کی نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو، چونکہ ابھی تو نماز میں تو کچھ نہیں بول سکتے، ایک تو سیدھا نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ مسئلے کا علم ہو کہ سیدھے ہاتھ اگر دو لوگ نماز پڑھے تو رائٹ ہینڈ کی طرف مقتدی کھڑا ہوں گا، تاکہ تیسرا آئے تو پتا چلے امام یہ کھڑا ہوا ادھر مقتدی ہو. تو آپ سن بعد میں یہ کہتے کہ عبداللہ رات کی نماز جماعت سے تھوڑی ہوتی، تم کیوں کھڑے ہو گئے آ کے میرے ساتھ نا؟ تو رات کی نماز جماعت سے ہوتی، یہ کہیں مطلب کئی اس کی روایتیں، کئی حدیثیں، میں نے دو آپ کے سامنے، ایک 3 راتوں کا واقعہ رکھا رمضان کے لیے خاص، اور ایک عام تھا، وہ رمضان کا واقعہ نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، وہ ایک عام دن تھے، وہ اپنے خالہ کے گھر آئے تھے تاکہ آپ سب کی رات کی کیفیت اور آپ کے دیکھے، تو آپ سب کے ساتھ نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا کہ ایسا نہیں کرنا، مطلب چھوڑ کے کیوں گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کیوں جماعت میں کھڑے ہوئے، یہ نماز تو جماعت سے نہیں ہوتی اور رات کی نماز میں نہیں آنا چاہیے، آپ نے ایسا. تو فیض صاحب وہ نہیں سوال نہیں ہونا مطلب سوال یہ نہیں تھا صاحب، سوال جب انہوں تو نیت نہیں، جماعت کی نیت نہیں بانے تھے، پر یہاں پہ تو نیت بانی جا رہی ہے نا، یہاں پہ جو نیت بانی جا رہی ہے کہ جماعت جو قائم اللیل کی جو جماعت کی نیت پوری جماعت کے ساتھ بنائی جا رہی، جبکہ اللہ کے نبی کے پیچھے جو شخص تھا بچہ وہ آیا، پر وہاں پہ نیت نہیں بانی گئی نا جماعت کی، یہ مسئلہ ہے. پہلے واقعے میں تو 3 دن پڑے وہ تو ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پر جماعت پڑھ سکتے نا 3 دن جب پڑھے ہاں تو وہ ہوگی جماعت کی دلیل، ایک دن وہ بچے نے آ کے پڑھا یہ ہوگی اس کی انفرادی دلیل، وہاں تو صحابہ انتظار کرتے رہے بیٹھے رہے کہ سحر نہ چل جائے، تو جماعت کی دلیل ہو گئی، اب یہ انفرادی اس کی دلیل ہو گئی. تو علماء نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ وہ نفل نماز، تو وہ نفل نماز کے بارے میں آیا تھا نا، وہ سنت بھی ہو سکتی کہ یہ جو نماز کوئی بھی ہو سکتی، وہ مسئلہ نہیں، رات میں جماعت سے پڑھائی آپ یہ ہاں تو نہیں، علماء نے بتایا کہ نفل نماز نہیں ہوتی جماعت کے ساتھ، سنت اور فرض اور وتر یہ نماز جماعت کے ساتھ اور وغیرہ جو میں نے یہ تین بتایا. آپ کیا کیجیے پھر تھوڑا اور مطالعہ کیجیے اور کسی اور سے بات کیجیے تاکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس چیز کی وضاحت کرے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک کی تائید میں اور کسی ایک کے تعصب میں سنت کا انکار نہ کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا آپ اور ایک بار وہ کر لے انشاءاللہ عزیز. اور اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ان کی نیت الگ تھی ان کی الگ ہے، تو میں اس کی بھی آپ کو صرف دلیل دیتا ہوں، پورا نہیں سمجھا سکتا. وہ یہ ہے کہ امام کی نیت چاہے کچھ بھی ہو اور مقتدی کی نیت چاہے کچھ بھی ہو، جماعت میں نماز ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جو کل واقعہ سنایا تھا میں نے، چھوٹے تھے، اپنے گلی سے آتے تھے، اپنے بستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے بستی میں جا کے پڑھاتے تھے. سوال پہلا یہ، وہ جو آپ سب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اپنی فرض پڑھتے تھے یا سنت پڑھتے تھے یا نفل پڑھتے تھے؟ اور وہ جو جا کے اپنی بستی میں نماز دہراتے تھے خود امام بن کر، تو اپنی کون سی پڑھتے تھے اور پیچھے والے کون سی نماز پڑھتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں جب پیچھے پڑھتے تو کون سی نیت ہوں گی، نفل کی یا فرض کی؟ چلو اگر یہ فرض کی نیت سے وہ پڑھتے تھے تو وہاں جا کر کیا پڑھاتے تھے؟ نفل. اور پیچھے والا کیا نیت سے پڑھ رہا ہے؟ فرض. کچھ نہ کچھ تو ایسی ہوتا ہوں، یا تو یہاں سنت یا نفل یا فرض یا وہاں. تو وہاں تو وہ ہو رہا ہے نا کہ امام کی نیت چاہے نفل کی ہو تو مقتدی پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے، ٹھیک ہے. تو نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے، آپ تھوڑا سا اچھا سا انشاءاللہ مطالعہ کریں، یا پھر آپ آئے سینٹر پہ، وہاں ہمارے پاس عالم ہوتے ہیں، ایک بار بیٹھے انشاءاللہ عزیز وہ تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور وہ بھی عالم ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی میرا سوال یہ تھا کہ کچھ گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے جیسے کہ مرڈرز، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کی سزا ہمیں آخرت میں ملیں گی؟ فائنل سوال کہ اگر انسان نے کوئی گناہ کرے اس کی سزا ہمیں مل جائے تو کیا آخرت میں؟ تو دیکھیے اگر کوئی گناہ ایسے تھے جو حد قائم جس پر ہوتی ہیں اور اگر دنیا میں انسان پر وہ حد قائم کر دی گئی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو روزے قیامت معاف کریں گا. لیکن سوال یہ کہ جب حد قائم ہوئی تھی اس کی نیت تھی کیا کہ میں گناہ کیا بول کے یہ ہو رہا ہے؟ اگر اس کی نیت یہ نہیں تھی نہیں میں تو ٹھیک کیا ہاتھ کاٹو تو تب نہیں ہوں گا. لیکن اگر وہ نادم ہو گیا کہ ہاں مجھ سے خون ہوا اور اس پہ حد قائم کی اسے مار دیا گیا یا اس نے چوری کیا اور وہ نادم ہوا کہ مجھ سے چوری اور اسے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو تب انشاءاللہ امید ہے اس کو یہاں سزا مل گئی, آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر وہ نادم نہ ہوا, توبہ نہ کی, تو پھر یہاں بھی ملیں گی دنیا میں اعتبار سے اور آخرت میں ملیں گی چونکہ وہ نادم نہیں تھا اپنے جرم پر, چونکہ توبہ کی شرط میں نادم ہونا اور اس گناہ کو پھر سے نہ دہرانا. ہمارا نام ارباز خان ہے. ہمارا یہ جو سوال ہے یہ لعنت اور رحمت کے تعلق سے, جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نامحرم عورت اور ایک نامحرم مرد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے. تو ابھی جو آپ کے ہمارے جو ویڈیو چل رہے ہیں جو ایم سی این پہ بتائے جا رہے ہیں اور جو مستورات میں بھی یہ پردہ لگا ہوا ہے, تو جو عورتیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو رہی ہے یا رحمت نازل ہو رہی ہے آپ سے کچھ؟ بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا, لیکن تھوڑا سا اس سوال کو اگر ہم ایسے انداز سے بات کریں, چونکہ میرا علمی تو اس سے بہت لمبا جواب ہے, آپ نیٹ پہ جائیں گے تو کیا ایک عورت مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی, میں نے جواب دیا ہے. لیکن اگر میں اسی سوال کو دوسرا کروں کہ آپ راستے پہ جب چلتے ہیں اور دوسری عورت آپ کو بغیر, اب چونکہ وہ خریدنی ہے آپ کی دکان پر, ٹھیک ہے, یا آپ اپنی والدہ یا بہن کو گاڑی پہ لے جا رہے ہیں اور جب راستوں میں مرد دکھتے ہیں تو کیا تب ان پہ لعنت ہوتی ہے؟ نہیں, وہ والدہ آپ کی سمجھو, آپ کی بہن کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں, تو کیا تب, میں پوچھ رہا ہوں کیا ان پہ لعنت ہوں گی اللہ کی؟ چونکہ کئی مرد راستے میں چلتے ہیں, ان کی نیت کیا ہے؟ سفر کرنا, لیکن آپ لے کے جا رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ وہ حقدار ہے گناہ کی ان پہ لعنت ہو رہی ہے؟ نہیں, ہمارا آپ مطلب جائز مطلب حدیث کے تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں تو حدیث سے میں نے بہت تفصیلی گفتگو, آپ ایک حدیث بول دیجئے نا, آپ سنیے نا, آپ میں نے کئی حدیثوں پہ اس پہ گفتگو کی ہے, کل بھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کسی محرم کو راستے سے لے جا رہے ہیں, تب آپ بتائیے آپ کی محرم جو مرد راستے میں چل رہے دیکھ رہے تو کیا وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, وہ گناہگار نہیں. آپ صرف حدیث ہم کو ہمارے جواب آپ حدیث سے دے دیجیے, ہم چل جائیں گے انشاءاللہ. حدیث یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے جو حدیث روایت کی, ایک مرد ایک عورت کو سیدھا دیکھے وہاں سیدھا اور ایک صحابی دیکھ رہے, تو آپ سب نے ان کا ایسا چہرہ پکڑ کے بازو کیا, کہا تم اس کو مت دیکھو, وہ سیدھا چہرے پر دیکھ رہے تھے ایک عورت کے. یہاں میں جو آ رہا ہوں وہ ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہوں, اچھا, تو میں ڈائریکٹ ان کو نہیں دیکھ سکتا ہوں, رہا وہ تو میرے کو دیکھ سکتی ہے, تو کیا ان پہ لعنت ہے؟ اس کا جواب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ کو اپنے کاندھے پر سر رکھ کر ایک کرتب دکھایا جس کے اندر مرد کچھ کرتب دکھا رہے تھے اور آپ کاندھے سے وہاں دیکھتی رہی اور اللہ کے رسول کہتے رہے کہ عائشہ بس, کیا عائشہ بس, کیا عائشہ بس, اور وہ کہتی رہی نہیں اللہ کے رسول مجھے اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ چلے گئے. تو اس واقعے کے ٹائم پہ پردے حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت عائشہ بھی بہت چھوٹی عمر کی تھی. یہ بات سب بولتے ہیں مجھے پتا ہے, اس کا جواب بھی علماء نے دیا, میں نے دیا, صحیح بخاری کی فتح الباری کی تشریح پڑھی ہے. اگر یہ پردے کے پہلے کا حکم ہوتا تو پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, آگے آ کے بیٹھو عائشہ, چونکہ اس زمانے میں تو بیت الخلاء کو عورتیں بغیر پردے کی جاتی تھی بیت الخلاء کو, تو پیچھے رکھ کر, تھوڑی رکھ کر, بٹھا کر, بار بار پوچھنا عائشہ بس, اس کی ضرورت وہاں محسوس ہی نہیں ہوتی. تو کم عمری کا تو سوال ہے نا, وہاں کم عمر تھے, کم عمر. آپ دیکھیے آپ کتنے جواز نکال رہے ہیں آپ جب سے, کم عمری اور یہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت جس سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے, بالغ ہو گئی تھی, بالغ ہونے کے بعد کم عمری کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, چاہے عورت 10 سال میں بالغ ہو تو کیا کم عمر بول کے ہم دیکھ سکتے اس کو دکھا سکتے؟ نہیں, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ, جب ان کی بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے امت کی ماں ہے, امت کی ماں ہے تو ہم سب کے لیے نمونہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال ویسا نہیں ہے, لیکن بہت سی بار لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جو عورتیں دیکھ رہی ہیں وہ گناہ گار ہے. میرا سوال یہ, میری بہن ہے, میری ماں ہے, میری بیوی, میں ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں, مجھے سفر کرنا ہے اس کے ساتھ, اب جتنے مرد دکھ رہے تو کیا اس پہ لعنت ہو رہی ہے؟ وہ کتنے مردوں کو دیکھ رہی ہے؟ چونکہ مرد تو پورے کھلے ہیں نا, میں کھلا ہوں, آپ کھلے راستے میں, تو وہ تو ایسے تو نہیں چل سکتی ہے, تو کیا وہ گنہ گار ہے؟ ایک ٹیچر مسلمان جو کالج میں پڑھاتا ہے, اس کے طالبات جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ لڑکیاں ہوتی ہیں, آپ گناہ گار ہے؟ ایک ٹیچر جو مدرسے میں پڑھاتا ہے لڑکیوں کے, وہ ٹیچر کیا ادھر لعنتی ہو رہے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں, اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا پردہ ایک جیسا نہیں ہے, ایک جیسا نہیں ہو بہو کہ مرد اگر دونوں کا پردہ ایک جیسا ہوتا تو عورت کو برقع پہننا پڑتا اور میرے کو اور آپ کو بھی برقع پہننا پڑتا. کیوں؟ ورنہ وہ تو گناہگار ہوئی نا مجھے دیکھنے کی وجہ سے, تو پھر اللہ مجھے کیسا کھلا چھوڑتا؟ اللہ کہتا تم بھی پردہ کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے دوسری عورت گناہگار ہوں گی, تو مجھے کھلا چھوڑا. مطلب ایک عورت کسی مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے, جو صحابیات کے کئی واقعات ہیں کہ صحابیات نے اللہ کے رسول کو دیکھا, ساری کیفیتیں دیکھی, حدیث بیان کی کہ آپ ایسے دکھتے, ایسے چلتے, ایسا کھاتے, ایسا اٹھتے, ایسا بیٹھتے, بلال آتے, فلاں آئے تھے, یہ آئے تھے, عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے, ہما بیٹھی تھی, ہم نے دیکھا عبداللہ بن مسعود ایسے تھے. اگر یہ گناہ ہوتا تو صحابیات دوسرے کو کہتے ہیں ارے لعنت ہے عبداللہ بن مسعود, نہیں دیکھنا چاہیے. چونکہ وہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ فزیکل دیکھنا, ایک عورت سامنے اور ایک مرد سامنے اور وہ دیکھ رہا ہے تب ہے, اور شیطان بھی بیچ میں آتا ہے. لیکن یہ روایت اس معنی میں نہیں ہے, جبکہ اسی صحیح بخاری کی صحیح روایتیں اس انداز کی ہے. تو عورت اور مرد کا پردہ ہو بہو نہیں ہے, پردہ صرف عورت کو ہے, ٹھیک ہے, مرد کو پردہ نہیں ہے. لہذا چونکہ اس کو پردہ نہیں ہے, عورت اگر اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتی بنا شہوت کی نگاہ سے. اور ایک دینی شخص سے جب ٹی وی پر آتی ہے کوئی بھی اس کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ ایسا ہے, وہ دینی علم سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں, اور دینی علم کا سیکھنا یہ درست ہے. رہا معاملہ نہیں دیکھنا حرام ہے, تو میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھنا حرام ہے, اپنے گھر سے ٹی وی سب سے پہلے نکال دینا چاہیے. چونکہ اس پہ میں تو شاید رمضان میں کچھ دنوں تک آتا ہوں, 20 گھنٹے روز 2 گھنٹے کے حساب سے, لیکن باقی 365 دن جو ڈراموں میں ایکٹر آتے ہیں اور ایکٹریسز آتے ہیں, اس کو مرد بھی دیکھ رہے ہیں عورت دیکھ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں وہ لعنت تھی, اصل لعنت تھی چیزیں. اور علماء نے خود اس کا جواز دیا ہے کہ اگر کوئی مرد ٹی وی کے ذریعے آتا ہے جس سے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے تو اس کا آنا بالکل جائز اور درست ہے. اسی لیے تمام مکتب فکر کے علماء, چاہے بریلویت سے تعلق ہو, چاہے دیوبندی سے تعلق ہو, چاہے اہل حدیث سے تعلق ہو, چاہے جماعت اسلامی سے تعلق ہو, یا کسی اور صوفیہ کے سلسلے سے ہو, سب ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنی بیان کر رہے ہیں. اگر اس میں لعنت کا ذرہ بھی پہلو ہوتا تو آنے سے پہلے کہہ دیتے کہ اب عالم صاحب کا نشر ہو رہا ہے, ساری عورتیں ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جائیں. نہیں کہا جاتا, یہ اس کی خود دلیل ہے کہ مرد اور عورت کا پردہ یکساں اور ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم, میرا نام جہانگیر ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ عورت شوہر کے سامنے سر سنور سکتی ہے, بہت ساری عورتیں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی سر سنورتی, تو اس کے بارے میں آپ کا. بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری عورتیں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی بہت سستی اور سنورتی ہے, تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ خود کو سیلف مینٹین کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننا, بال جمانا, یا اسی طرح جو ہے اچھی چیزوں کا استعمال کرنا اپنے لیے, یہ تو بالکل شرعاً کوئی اس میں خبات نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے, جس کو بولیں گے تیار ہو کر رہتی ہے, اس میں کوئی منع ہی نہیں. جیسا ایک مرد رہ سکتا ہے ویسی عورت بھی رہ سکتی. رہا معاملہ اسپیشل سجنے سنورنے کا, تو وہ صرف اور صرف جو ہے شوہر کے لیے ہو سکتا ہے. ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.